спецпроект Українського радіо «Авторські читання». Вітаю всіх слухачів у програмі «Авторські читання». Мене звати Ніна Герасименко, і я з радістю представляю новий унікальний проект Українського радіо. Від сьогодні ми з вами зможемо насолоджуватися сучасною українською літературою у прочитанні самих авторів. Це неймовірна нагода сповна почути весь задум письменника, його почуття, зрештою емоції, якими він наділяв своїх героїв. Отож, авторські читання. І відкриває їх, без перебільшення, метр сучасної прози Василь Шкляр. Повість «Чорне сонце» – перший твір про сучасну визвольну війну українських оборонців на Донбасі. «Чорне сонце. Дума про братів Азовських». Наприкінці третього тисячоліття до Різдва Христового, коли земля вступала у сварову ніч і насувалися зловісні часи, волхви укри постановили відкрити для свого племені таємницю сакрального знаку «Чорне сонце». Саме цей магічний символ здатний був дати людям нове джерело енергії, аби вони вистояли в годину найтяжчих випробувань. Цей знак забезпечував тісний зв'язок із предками, а отже давав особливу силу та витривалість. І горе було тому, хто не чув голосу прабатьків, голосу рідної крові. Чорне сонце спалювало йому душу. Не скажу, що я закохався у неї з першого погляду, але вразила мене ця красуня не менше, ніж те мінометне стрільно, що гримнуло біля розваленої стайні на фермерському дворищі. Ми втрьох, єгер, сіроманець і я, заскочили на це господарство перевірити, чи все тут чисто. Єгер із сіроманцем зайшли до будинку з розбитими вікнами, я прикривав їх з надвору, і саме тоді та міна гахнула так близько, що здалося, наче вона розірвалася в моєму правому вусі. Я впав на землю, але навіть тоді, перевівши подих, глипнув з-під каски на диво, яке не віть звідкіля тут уродилося. Вона стояла серед розбомбленого подвір'я гола-голісінька, сама богиня Лада, і всією собою кликала мене до себе. Не можна сказати, що вона аж так уже сяяла вродою, мала трохи обвисли груди, руки тримала складені внизу живота, ніби насамперед хотіла захистити своє лоно, але її обличчя було загадковішим за усмішку Мони Лізи. Коли в повітрі засвистіло ще одне мінометне стрільно, я нахильці підбіг до неї і майже галантно опустився на ліве коліно. Я взагалі-то шульга і стріляю з лівої, а до того ж мав тепер лише лівий наколінник, бо правого віддав перед наступом Вовчику. Цей новенький хлопчина із 23-ї бригади так запанікував перед боєм, що опинився серед нашої сотні. Метушився, кидався на всі боки, запитуючи, чи немає у когось зайвої каски, чи бодай наколінників, і тоді я сказав, що брате, ніхто з нас не носить запасних касок. Це було б просто смішно, якби ми за плечима носили запасні каски чи броники, а ось наколінники, так, ми їх маємо по двоє, себто по одному на кожне коліно, і я тобі можу одного вділити. Я тобі дам навіть право. Сказав я, бо якщо стріляю з коліна, то з лівого. І хлопчинка дуже зрадів, якось так винувато всміхнувся, беручи у мене правого наколінника. І та усмішка, що пробігла його лицем, наче тінь, мені не сподобалася. «Я поверну», – сказав він винувато. «Знаю, що ти азовець, знайду тебе після всього і поверну. Мене тут усі називають Вовчиком. Я ще не встиг обрати собі позивний. А як кличуть тебе?» «Маляр», – відповів я, і Вовчик побіг шукати своїх, і мені не сподобалося, як він нервово біжить, не подобалася його зігнута спина, не подобалося, як підстрибує автомат на його гострому плечі. Та й що там могло подобатися, якщо хлопчина вперше йшов до бою, а на ньому не було навіть каски. І навіщо, Вовчику, братику, тобі позивний, якщо твоє ще дитяче ім'я само по собі є найкращим для тебе псевдонімом і позивним? Не треба більше нічого шукати, Вовчику, братику, бо якщо покласти руку на серце, у нас із цими позивними справжнісінька чехарда. Замість того, щоб назватися Байдою, Нечаєм, Кривоносом, Чегонтою, немає числа таким іменам, хлопці немов для приколу раптом стали хто Фрицом, хто Маршалом, хто Кротом, а один наш азовець узяв собі позивний Негідник. Я розумію, що немає на світі поряднішого хлопця за цього Негідника, але якби моя воля, то всипав би йому шомполів на голе тіло за такі жарти. Є у нас давня козацька традиція за особливу провину карати небораку гарячими. Звісно, що вже не нагайками, а шомполами. Недавно такої честі удостоїлися і ми з єгерем. Дістали по 30 гарячих по одному від кожного бійця нашої чоти. Щоправда, не на голе тіло, а спасибі високоповажному товариству через штани. За що? Верталися ми удвох з єгерем одного пізнього вечора на базу через селище, і нам закортіло попити чогось холодненького. В горлянках так пересохло, що вже й голосів не відтягнемо. Підійшли до ларька, а там ватяне рило сказало, що все, пацани, лавку зачинено, і вообще, нічого тут ходити з автоматами. Ми до нього по-доброму, так і так, мовляв, спрага мучить, а воно чмо п'яне, вперлося рогом, почало матюкатися, ледь не погрожувати, сказало, що нас, бандерівців, сюди ніхто не кликав. Захлинися ти своїми помиями, свиняче рило, сказав я. Ми пішли собі далі, одна крило ще й услід нам поперло матючам, потім вискочило з ларка і замахнулося чи то кулаком, чи пляшкою. В темряві не дуже роздивися, тому єгер подумав, що в нього в руці граната. Спрацював інстинкт самозахисту, найкращий стрілець нашої чоти в одну мить скинув із плеча автомат і одиночним улупив на хабі нижче коліна. Потім єгер пояснював, що хотів вистрілити мимо, на пострах чи попередження, але в темряві схибив, бо стріляв же він не зі своєї СВД, а за КМа, через те промазав і вліпив біснуватому сеперу в ногу. Полегшувало єгеру вину і те, що він сам на плечах заніс пораненого в нашу ж такими частину, тому обійшлося шомполами. Я був совісним свідком у єгеря, навіть узяв половину вини на себе, адже ми разом були того вечора, і якби єгер мене не випередив, то я також стріляв би, і ще невідомо, куди в темряві влучив би. Я ж звичайний стрілець, а не снайпер, тому куля могла б дзизнути прямісінько в лоб. Отож, сказав я, шомполів нам належиться порівну, і так ми обоє лягли на лави, а хлопці вся чота по черзі проходили повз нас і били, кому як дозволяла совість. Хто легенько, хто дужче. Сіроманець, земляк мій, той, можна сказати, тільки погладив, а нарваний Фриц так урізав, що в очах засвітили свічки. У Фрица немає почуття гумору, немає жалю. Він усе сприймає за чисту монету, через та й вояка з нього добрячий. Пішов якось уночі на вилазку. Фриц любив одинцем воювати, а вранці приніс 4 пари добротних червиків і похвалився, що вдалося завалити 5 кабанів. А де ж 5-та пара? З недовірою спитав єгер, який іноді теж самотужки виходив на полювання і знав, що завалити 5 кабанів за одну ніч не так просто. На мені, Фриц підняв ногу, показуючи міцного, як кінське копито черевика. Я ж на лови босоніж пішов. Нічого собі, повірив єгер, Made in Russia. Єгер тоді ходив у дешевих китайських кросівках, про берці ми ще й не мріяли. І ходив він по-особливому, я б сказав, по-котячому. Високий, тонкий, на довгих журавлиних ногах, він ступав на землю легко і сторожко, наче дослухався премудрості Омара Хаяма, котрий усім людям радив обережно ступати на землю, адже ніхто з нас не відає, на чиїй зіниці він наступає. Але насправді таку ходу у єгереві виробило його тонке ремесло. Ось і до цього фермерського будинку з потрощеними вікнами він зайшов сторожко, мов би ступав по тонкому льоду. а за ним почвалав, як ведмідь, у маленник сіроманець. Мій друзяка сіроманець, якщо глянути збоку, такий вайлуватий, можна подумати, зовсім не зграба, але то велика омана. Сіроманця треба побачити в гарячому ділі, особливо, коли він лупить з гранатомета підствольника, лупить і сміється. Ха-ха! Сміється і лупить. Окрім усього, під час перемир'я сіроманець в ряди годи виїжджає у відрядження за межі зони війни. Також на гарячу роботу, на спецзавдання. Якщо уважно переглянути на Ютубі, як валяли пам'ятники Леніну в Харкові чи в Кіровограді, то там неодмінно запримітиш у натовпі вайлуватого хлопчину з рудою бородою. Щоправда, на задньому плані, бо сіроманець панічно боїться відеокамер, особливо телевізійних, щоб, не доведи Господи, його не побачили по ящику батько-мати. Вони не знають, що сіроманець воює. Ще йдучи з Кривого Рогу на Майдан, він набрехав удома, що напитав добру роботу в Києві на будівництві. «У нені хворе серце», – пояснив нам сіроманець. Він зовсім недавно перейшов на рідну мову і думає, що правильно треба казати «неня», бо мама, кажуть, і кацапи. По-мобільному сіроманець розмовляє з батьками теж українською, і ті здивовано запитують у нього, що сталося. Сіроманець пояснює, що він живе в Києві, де всі інтелігентні люди розмовляють українською, тому він так звик. Гібридною російською тут свенькає лише непритомна чернь. Натхненно мудрує сіроманець зі своїм приглушеним смішком. Ха-ха! Його неня не дуже тим переймається, неню більше хвилює те, що син на тяжкій роботі. Вона просить його бути обережним, добре їсти і тепло задягатися, бо на будівництві небезпечна робота і холодні вітри. Сіроманець запевняє неню, що тут ніякої небезпеки, він кладе цеглу, як клав її і в Кривому Розі, тільки за більші гроші. Вистачає і на житло, і на харчі та одяг. Аж тут неня його приголомшує. «Я знаю, синку, що тобі там скрутно», – схлипує вона, – «голодно і холодно, але ти не їдь додому, бо тобі вже третя повістка прийшла з військкомату». «Як ти думаєш», – запитав мене тоді сіроманець, – «за це можуть судити?» «За що?» «За те, що не з'явився до військкомату, за дезертирство». «У нашій державі все можливе», – сказав я, – «але ти не переживай, ми азовці не дозволимо, ми їх усіх поставимо на місце». «Я не переживаю», – зітхнув сіроманець, – «я про інше». «Про що?» Батько, мабуть, здогадується, дзвоню якось, а він питає, «Ну що, синку, багато вже цегли поклав?» «Я не лічив», – кажу. «І правильно робиш», – каже він, – «не лічи». «От старий лис». «Думаєш, він скаже нені?» «Ні», – заспокоїв я сіроманця, – «він же твій батько». Йому, видно, сподобалася така відповідь, бо трохи помовчавши, сіроманець сказав, «Маю до тебе велике прохання, ти ж мій земляк». «Кажи, якщо раптом, ну, якщо зі мною щось станеться, ти колись зайдеш до моїх і попросиш від мого імені пробачення». «Обіцяєш?» «Обіцяю», – сказав я. «Тільки не те, що ти думаєш». «А що? Я зайду до них і скажу, що на тебе вайла дурного впала з верхотури цеглина». «Дякую», – сказав сіроманець і засміявся своїм приглушеним смішком. «Ха-ха-ха! Він мене зрозумів». Я знаю, чому саме ця розмова пригадалася мені після того, як мінометне стрільно вибухнуло біля стайні. Поза хвилину до того сіроманець пропонував розпочати зачистку саме звідти, але єгер сказав, що ні, спершу підемо до будинку. І як тільки вони сховалися у проймі дверей, я, тримаючи автомат на поготові, заглянув за причілок і раптом угледів те диво. Угледів оголену постать, що всією собою кликала мене до себе. Та я ще не встиг намилуватися нею, як на тому місці, куди пропонував іти сіроманець, гахнула міна. ринула з такою силою, що мені здалося, наче вона розірвалася в моєму правому вусі. А коли в повітрі засвистіло ще одне стрібно, я вмить опинився біля красуні і припав до її теплого лона. Притулився до теплого каменя, бо це була справжнісінька скіфська баба. Тієї ж миті вона здригнулася від ударів осколків, які з противним скреготом дзизнули об камінь. «Звідки? Звідки ти тут узялася?» Я підвівся і став її розглядати. Скіфянка мала зовсім невиразне обличчя, обшмугляне тисячолітніми дощами, вітрами, негодами, і на тому обличчі не було ні рота, ні носа, ні губ, лише проглядали виїмки очей, і мені ввижалося, що вона прозирає мене тими очима наскрізь. У неї були продовгувати обвислі груди, мабуть, через те її називають бабою, а найвиразніше, що вона мала – це руки, цнотливо складені внизу живота, і в тому був, як на мене, якийсь особливий знак. Була якась глибинна суть, якою я ще не міг збагнути, але мені чомусь стало моторошно. Можливо, то був страх, який знагла прокидається у твоєму єстві, коли землю і повітря шматують вибухи. Та я був певен, що цього разу волосся на моїй голові заворушилося від чогось іншого. «Нічого собі!» – почув позад себе голос єгеря. «Ну й ну!» – здивувався і сіроманець. «Як вона тут опинилася?» «Поцупили!» – сказав єгер. «Той, хто тут жив, викрав її з якогось музею чи заповідника». Мене трохи розчарувало єгерове припущення, хоча швидше за все так воно і було. Нині музейні реліквії часто перекочовують до приватних осель. Ось і цей фермер не пас задніх. Але ж. Мені спала одна мудра думка, якою я не наважився поділитися з хлопцями. Ще подумають, що мене тут контузило. Я зайшов в скіфянці за спину і побачив на ній три свіжі зарубки, вищерблені осколками. «Вона врятувала мені життя», – сказав я. «Баба?» – не повірив єгер. «Це не баба». Я доторкнувся до свіжих зарубин у камені. «Це жінка». «Чому ж у неї такі обвисли цицьки?» – знов не повірив єгер. «Чому?» Я трохи помовчав, шукаючи найпростішу відповідь, потім сказав, тому що ці груди вигодували ціле плем'я. Єгер, який ставив усе під сумнів, знов хотів щось заперечити, але на паску в нього затріщала рація, і ми почули голос нашого чутового гризла. От хто взяв собі поземний із розумом за прізвищем холодноярського отамана Семена Гризла. Чутовий дав команду на збірку. Той день минув щасливо для всіх азовців. У нас не було навіть 300-тих. І сироманець сказав, що може це завдяки тій берегині, що якимось дивом опинилася в нашому секторі. Цей сироманець мені подобався дедалі більше. По-перше, з його слів виходило, що скіфянка сама опинилася на тому подвір'ї, а не притягнув її туди якийсь фермер-хапуга. А по-друге, сіроманець уже засвоїв навіть таке слівце, як «берегиня». Логічно, якщо вберегла, то берегиня. Уже на базі я дізнався, що в 23-й бригаді, яка того дня співдіяла з нами, загинуло двоє. Один із них, 19-річний хлопчина, навіть не встиг узяти собі позивний. Його називали Вовчик. Ви слухали сторінки повісті українського письменника Василя Шкляра «Чорне сонце». Читав автор. Режисер програми Оксана Петрова. Передачу підготувала Ніна Герасименко. Продовження повісті слухайте завтра о 22:10. Вітаємо всіх слухачів Українського радіо. В ефірі авторське читання, перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні ми продовжуємо гортати сторінки повісті українського письменника Василя Шкляра «Чорне сонце». У ній йдеться про події сьогоденної визвольної війни на сході України. Оповідь ведеться від імені бійця полку «Азов» за позивним «Маляр». Честь і сумління змусили його взяти до рук зброю, як і тисячі інших українських оборонців. Читає автор, письменник Василь Шкляр. Жоден добровольчий батальйон не має такої розкішної бази, як наша. Це колишня дача президента-втікача, яку він змостив собі, ще як був губернатором Донеччини, а згодом, коли оселився в Межигір'ї, передав ці володіння своєму старшому синові – стоматологу. Маєток лежить на березі Азовського моря в селищі Урзуф, яке раніше належало до курортної зони, а тепер опинилося в зоні АТО, як називають четверту російсько-українську війну, брехливі політики та шанувальники чорного гумору. Торік у квітні найманці стоматолога почали тут збирати всіляку сепаратистську сволоту, запасатися зброєю, а вже 26 травня ми, будучи ще чорними чоловічками, без особливих зусиль захопили маєток для власних потреб. Тоді ходило багато чуток про чорних чоловічків, котрі невідзвідкіля з'явилися на Донбасі. Чорне завжди більш загадкове і небезпечне, ніж зелене чи синє. Чорні запорожці, чорні прапори, чорні клобуки. А вся штука була в тому, що ми, не маючи військового обмундирування, зодяглися в дешеві чорні роби цивільних охоронців, без будь-яких розпізнавальних знаків. Ще більше тоді говорили про величезний арсенал зброї та неймовірну суму грошей, що начебто ми захопили на ці латифундії, але то були перебільшення. Маєток виявився відносно скромним. Тут не було й тіні межигірського блиску і пишноти. Своїми корпусами, флігелями та іншими прибудовами ця резиденція радше нагадувала посередній радянський санаторій. Навіть меблі тут були дешеві, такі собі шахви, стільці, хіба що подекуди в холах стояли м'які крісла. Воно й зрозуміло, колишній господар та його чада давно втратили інтерес до Урзуфу як зони свого відпочинку чи оздоровлення. Якщо тут і були колись предмети надмірної розкоші, то вони щезли безслідно, як золотий батон з Межигір'я, що давно перетворився на міф. Але нас, чорних чоловічків, така база цілком задовольняла, хоча й не було там місця для комфортного спання всьому батальйону, тому деякі приміщення ми облаштували під касарні. Щоб надати цій обителі людського вигляду, я розписав її вхідну браму, псевдомаляр зобов'язувало, на свій смак. Посередині зобразив емблему Азову з латинської, власне староукраїнської літери «Н», яку посередині перетинає в поперек літера «І» – ідея нації, а по обидва боки емблеми намалював двох козаків у червоних жупанах аля Базилевич, котрий так класно ілюстрував Енеїду Котляревського, що я ще студентом вивчив цю поему на пам'ять. Лише тут я недавно дізнався, що мій улюблений художник Анатолій Базилевич виріс у Маріуполі. До того ж, маріупольська майстриня Оля Черемушкіна розмалювала майже 150 метрів фасадної огорожі петриківським розписом, так, що нашу базу вже можна було б заносити до книги Гіннеса. Тільки навряд чи хто приїде до нас від тієї поважної установи. З маріупольської адміністрації приїжджало два чуваки, то відразу витріщилися на емблему «Ідея нації» і запитали – «А що це за свастика у вас нарисована?» «Це Гітлер», – сказав я. «Він намальований у манері абстракціонізму. Хіба ви не впізнали Адольфа Гітлера?» Вони мовчки проковтнули мій жарт, проковтнули його у прямому розумінні. Я навіть бачив, як ворухнулися бурлаки на їхніх горлянках. Та що їм лишалося робити, якщо це вже було після того, як чорні чоловічки взяли Маріуполь? Як зараз пам'ятаю той спекотний день 13 червня. Асфальт плавився і грузнув під ногами. П'ятниця була, пекельна п'ятниця. А ще більше пам'ятаю ніч, коли ми перед наступом ночували в аеропорту. Кажу, ночували, а ніхто ж не стулив і ока. Така тривога тремтіла в усьому тілі, в кістках, у волоссі. Нерви були на межі. Ще й повен місяць висів у небі, як вовче око, кругле, ясний, у синьому обручі. Такий місяць ще був на Майдані, коли горів будинок профспілок, а в ньому горіли наші хлопці. І висів той місяченько так низько, що його діставав чорний дим, його діставало навіть криваве полум'я, бо ясний диск раптом перекреслила багряна блискавка. І на якусь хвилю мені відібрало тяму, не міг пригадати, де я тепер і на якому світі. А над Маріуполем теж стояв такий місяць, який не дає заснути і в мирну годину. Він дивився згори вовчим оком ще й на світанку, коли о четвертій вишукував нас комбат Білецький. У блідому світлі лице його було теж бліде, аж біле. Він звернувся до нас дуже коротко. «Мужики», – сказав комбат, – «раптом що? Ніхто не буде забутий». І стояли перед ним мужики ще ті, 18-річний Хома з Волині, 19-річний Ультрас Аксіон із Луганська, 20-річний Гризло з-під Києва. Багато нас там таких стояло, котрі безоглядно покинули університети, покинули свої родини, залишили недоцілованих дівчат, втекли від жінок. Та під ту місячну хвилю нас менше за все цікавило, чи забуде нас хто чи ні. Ми поривалися вперед, ми знали, на що і за що йдемо, але мені сподобалося, що комбат не говорив про Україну, не говорив про святий обов'язок, а тільки так, коротко. Раптом що? Ніхто не буде забутий. Від раптом що Бог милував, ми очистили місто малою кров'ю, трьох бійців поранило, один трьохсотий був дуже тяжкий, але хто і якими дозами може виміряти більшу чи меншу кров? Хто і чим виміряє те почуття, чи бодай знайде йому адекватну назву, коли ти звільняєш місто від бандитського кодла, а мирні жителі показують тобі дулі, сиплють у слід прокльони, чи бачив я і таке, виставляють з вікна голе озаддя. Потім мені навіть приснилося, що я стріляю в ту паскудну вітрину з-під ствольника, голова відлітає, а дупа залишається на місці, ніби живе сама по собі, живе своїм окремішнім дупиним життям і власним дупиним розумом. Але крім таких кошмарів, мені іноді навідувалися і добрі сни. Останнім часом навіть являлася ночами та жінка-скіф'янка, може тому, що після зустрічі з нею на фермерському дворищі вона не йшла мені з думки. Її загадкове обличчя, руки складені внизу живота, ні-ні, та й зринали перед моїми очима. Я спіймав себе на тому, що думаю про скіф'янку як про живу істоту, і чомусь був певен, що й вона мене пам'ятає, бо в мої сновидіння вона завжди являлася під таку хвилину, що скажи комусь, не повірить. Стояли ми знов-таки трійкою на дальньому блокпості, що ближче до передової. Ми такі блокпости називаємо гніздами. І сталася там пригода, про яку соромно було б навіть згадати, якби не та дивовижа. Соромно тому, що ми як останні лінюхи порушили порядок несення варти, коли вночі один боєць спить, а двоє чатують. Тієї ночі ми чомусь вирішили, що можна спробувати навпаки. Двоє спатимуть, один пильнуватиме. Гніздо наше стояло на ґрунтовій дорозі під ріденькою лісосмугою. По один бік – акацієва посадка, по другий – поле, скільки око сягає. Довкола все спокійно, ніч тиха, зоряна, але безмісячна. Віднедавна я часто приглядався до місяця. Мені здавалося, що від цього козака багато чого залежить. «Давай, маляре», – сказав єгер, – «ми з сіроманцем передрімаємо, потім я тебе підміню». «Добре», – кажу. Вони вмостилися спати, а мені раптом щось темне торкнулося серця. Буває так, ні сіло, ні впало, накотиться безпричинна тривога. Пригадалося навіть, як ті козаки, Шевчик і хто там іще так загралися в карти на чатах, що пропустили турків на Січ. Я думав про всяку всячину, а мене пробирав дедалі гостріший неспокій. Проте це була не та схвильованість, яка не дає заснути. Це була підступна тривога, яка навпаки, враз відступивши, кидає тебе в сон. Принаймні так сталося зі мною, коли я сидів, зіпершись спиною на загороджувальну бетонну балку і не зоглядівся, як задрімав. Не знаю, скільки тривав мій сон. Може годину, може кілька хвилин. Та раптом я побачив скіф'янку, побачив її кам'яне обличчя, яке взялося тріщинами, а на тому місці, де мав би бути у неї рот, враз утворилася чорна діра. Вона хотіла мені щось сказати, вона так силкувалася вимовити, бодай, слово, що тріснув камінь, і мене щось як підкинуло. Я роздер очі аж до лоба і побачив, як метрів за 40 від нашого гнізда у лісосмугу майнула чорна тінь. Не знаю, чи правильним було моє рішення, чи спрацював інстинкт, але я не став нишком будити хлопців. Згалячуся помив за кема довгою чергою по лісосмузі. Я ще не випустив ліжок, як єгер із сюрманцем зайняли бойові становище. Єгер за напрямком мого вогню шукав у темені мішень. Що там? Хто там? А сіроманець уже лупив з РПГ. Ха-ха! І корчував акаційки кабачками. Нам ніхто не відповів вогнем. Ми припинили стрілянину, і я вже подумав було, чи не приверзлася мені та тінь, чи не даремно я зійняв такий алярм. До світанку ми просиділи вкрай намагнічені. Я розповів хлопцям, як помітив людський силует і був певен, що до нас підкрадається диверсійна група, але змовчав про те, що заснув, тож і про скіф'янку не міг нічого сказати. Хай колись іншим разом. Як тільки трохи розвиднулося, я зайшов у лісосмугу і неквапом рушив до того місця, де побачив людську постать. Є! Під пошарпаною акацією ницьми лежав камуфляж у бронежилеті й чорній в'язаній шапчині. Я тихо свиснув. Підійшов своєю котячою ходою єгер і, ретельно оглянувши місцину, сказав, що їх тут було щонайменше четверо. «Бачиш кров?» – показав він на прим'яту траву за кілька кроків від убитого. «Когось ми тут добре поцілили, і його, очевидно, винесли звідси ще живим». Єгер обстежив камуфляж без шевронів. Я не захотів навіть дивитися на обличчя 200-го, коли мій товариш перевертав його на спину. І сказав, що покійник зодягнутий у горку. Різновид військового однострою російського виробництва. Проте ніяких документів Єгер не знайшов, хоча й сепари і російські спецназівці часто носили при собі паспорти чи військові квитки навіть там, де без них можна було обійтися. Але у цього конспіратора Єгер не знайшов ніяких паперів, нічого такого, що могло б нас зацікавити. Окрім зачохленого ножа, при ньому не було навіть зброї. Видно, його братани, втікаючи, підхопили з собою. Єгер розчохлив трофейного ножа. Я бачив, що його, як завжди, доймає сумнів. «Ти йди», – сказав він, – «іди до сіроманця, а я тут ще дещо гляну». Я з полегкістю пішов на гніздо, ковтаючи нудоту, що підступила до горла. Знав, що зараз єгер проробить ще одну процедуру, яка мені не сподобається. Ні, він не відрізатиме вуха чи носа, але розпанахає ножем одяг на тих місцях, де найчастіше роблять татуювання. «Ну що там?» – спитав сіроманець. «Одного завалили», – сказав я, – «а була група». «Дивно», – мовив сіроманець. «Що ж тут дивного?» «Що завалили тільки одного», – сказав сіроманець. Єгер каже, ще одного поранили, його винесли. «Дивно», – сказав сіроманець. «Що дивно?» «Що його винесли. При такій катавасії вони рідко це роблять». Сіроманець закурив і сховав сигарету у рукав, хоча вже розвиднилося. Підійшов єгер. «На грудях двоголовий орел», – сказав він. «Ну, звісно». Сіроманець затягнувся цигаркою і випустив дим у руду бороду. «Завдали ми собі клопоту». «Чим?» – спитав я. «Його треба закопати. За день він засмердиться і тут не буде чим дихати». «А може по нього ще прийдуть?» – подумав я вголос. «Може бути і таке», – сказав Єгер. «Тримаймо носа за вітром». І тут до нас долинув гуркіт мотора. Десь далеко під лісосмугою ревів БТР, який без сумніву рухався до нашого блокпосту. Але, на щастя, рухався з нашого боку. Видно, там чули стрілянину і тепер поспішали з'ясувати, що тут сталося. Хоча допомоги ми не просили. Напруга спала, і я згадав свій сон. Побачив потріскане обличчя, виїмки очей і круглий рот, що прорізався в камені. «Чорт забирай, як таке може бути?» А ще я подумав, що їй там не місце, де стоїть вона зараз. «Я заберу її звідти, хай там що, а за першої слушної нагоди я її заберу». Повернувшись на базу, після того, як нас замінили на блокпосту, ми пішли скупатися в Азовському морі. Це давня слов'янська назва Азовського моря. Хоча наша обитель стояла на його березі, таке задоволення нам випадало нечасто. Та після гарячої роботи я завжди поривався до моря, щоб зняти стрес. Тупо лягав на мілководді і чекав, поки все в мені вляжеться. Єгер з Романцем плавали, пірнали, пирхали водою, як слони, а я лежав на мілені і вслухався, як вода гамує в мені легенький дрож. До нас приєднався чотовий Гризло. Він вийшов на берег з автоматом і книжкою. Зі зброєю ми не розлучалися ніколи. І я косував одним оком, як він роздягається. Мені подобався Гризлий оголений торс. Зліва, де серце, на його тілі був витатуєваний увесь декалог українського націоналіста. У Гризла ще по-юначому добре, відкрите лице і борода відрощена на раніше неголених щоках та підборідді, ніжна як пух. Він не курить, не п'є, не вживає лавливих слів і червоніє, коли поруч нього матюкаються. Гризло – справдешній націоналіст. У нас же як? Якщо ти розмовляєш своєю мовою, наприклад, у Києві, Харкові чи в Кривоморозі, то ти вже націоналіст. Україна в цьому справді унікальна країна, яких більше немає у світі. Тут націоналістами називають людей тільки за те, що вони розмовляють своєю мовою. А якщо ці самолюбці ще й хочуть, щоб з ними також говорили по-їхньому, тоді бери вище. Це вже нацисти, расисти чи щонайменше фашисти. Такі ми, українці. Тому так і живемо. Обираємо собі владу завжди з чужинців, щоб нас, боронь Боже, не назвали ксенофобами. Обираємо перевертнів, чмошників і бариг, щоб часом до керма не дорвався якийсь націоналюга-фашист, котрий поставить у центрі Києва пам'ятник Бандері і заборонить на телебаченні російські серіали. Візьміть хоч би й цього Гризла. Для нього свято – це бій. Для когось свято – це 8 березня, 1 травня, день податківця, день митника чи бухгалтера, а для Гризла – бій. «Ну і що він зробить в економіці, яка понад усе?» – спитають бариги й чмошники. «Але я хотів би, дуже хотів би, щоб наш чотовий став, бодай, міністром оборони. Тоді ми багато чого дізналися б, хто зливав, хто грів руки, чому війні не видно кінця». Хоча ми і так знаємо чимало. Уже всі бачать, звідки ноги ростуть. А що вдієш? Націоналісти, фашисти, расисти і нацисти на війні. А в миру – толерантні, гуманні, помірковані демократи. Ви слухали сторінки повісті українського письменника Василя Шкляра «Чорне сонце». Читав автор. Режисер програми Костянтин Лаврантюк, передачу підготувала Ніна Герасименко. Продовження повісті слухайте завтра о 22:10. Спецпроект Українського радіо «Авторські читання». Вітаємо всіх слухачів Українського радіо. Ми продовжуємо гортати сторінки повісті українського письменника Василя Шкляра «Чорне сонце». Читає автор, письменник Василь Шкляр. Якось ми затримали барих із пом'ятими вухами, що розкопували водогінні труби на металобрухт. І з тими не змогли нічого зробити. Їхній старший кудись подзвонив, і через хвилину на зв'язку вже був наш командир. Він сказав, що права рука міністра МВС веліла відпустити затриманих, бо вони, мовляв, під прикриттям сантехніків працюють на нас. Ми, скриготнувши зубами, їх покошмарили, а потім таки відпустили. Оголений, бородатий, на 13 років молодший за Ісуса Христа, гризло іде до мене. Він не загрібає ногами, а як Ісус іде по воді. Зупиняється, і я читаю на його худому, м'язистому торсі слова, які знаю на пам'ять. Не дозволиш нікому плямити ні слави, ні честі твоєї нації. Маляре, каже гризло, до тебе є серйозна справа. Угу, кажу я. Дуже серйозна справа, наголошує гризло. Намалювати Гітлера? Ні, цього разу пропозиція буде не малювати. Завтра вранці з тобою говоритиме ідеолог. Он як? Ідеолог – це заступник командира з питань ідеології. Серйозна фігура, тому я вірю, що розмова буде серйозна. Добре, кажу. А що за пропозиція, якщо не секрет? Він тобі скаже. Гризло тримає інтригу. Щоб я менше розпитував, він на мілені пірнає під воду і як індіанець стрілою пливе до хлопців. Невдовзі ми виходимо на берег, і поки обсихаємо, я маю нагоду ще раз помилуватися на шедеври, наколені на тілі єгера і сіроманця. Ескізи до цих татуювань я сам таки малював на прохання моїх побратимів, а потім інші майстри вибивали їх на шкірі. У єгеря на всю спину красується козарлюга з двома схрещеними шаблюками, а в сіроманця на передпліччі Святослав Хоробрий у кольчузі й шоломі. Багато наших бійців наколюють собі ще тризуби та знак чорного сонця, який можна побачити й на емблемі Азову. Бували в бувальцях та ідейно підковані патріоти набивають собі на ліктях павутину, яка означає не лише їхню особливу небезпечність, але й фанатичну відданість своїм ідеалам та принципам. Це вже чисті арії, поруч із ними всілякі фашисти, нацисти, расисти та інші радикали, аматори відпочивають. Якщо я коли-небудь робитиму собі тату, то оберу чорне сонце. Воно теж нагадує павутину, але цей знак набагато глибший. З ним поспішати не можна, поки що я не впевнений, чи наблизився до того духовного щабля, який дозволив би мені це робити. Бо якщо ні, то краще не бавитися в такі ігри. Чорне сонце не прощає до легкодумства і нещирості. «Готуйся, маляре», – сказав гризло. «До чого?» «Побачиш». Він, як хлопчисько, підстрибує на одній нозі, затуливши долонею вухо, вода потрапила, і літери на його торсі теж стрибають, але я легко прочитую. «Будь гордий з того, що ти є спадкоємцем боротьби за славу Володимирового Тризуба». Я чую, що море витягло з мене втому й тривогу. Це зовсім не те, що було після Іловайська. Тоді волосся на тілі й на голові стояло дибки. На руках воно стирчало, як дріт. Коли приїхали на базу, я теж впав знеможений у воду і пролежав отак з годину. А коли вийшов на берег, відчув, що волосся на мені знов наїжачилося. Я навіть побачив, як воно настовбурчується на руках від зап'ястя до ліктя. А все починалося без напруги. Вранці наша колона зупинилася перед Іловайськом, недалеко від села Грабське, оголосили перепочинок. Ми повискакували з камазів, спершу переминалися з ноги на ногу, а потім зрозуміли, що це надовго, і пішли до лісосмуги на перекур. Посідали на траві, повлягалися, хто де бачив, і чекали команди. А її не було. Незважаючи на вранішню годину, сонце пекло по-серпневому. «Кого ждемо? Доки це буде?» – нервували хлопці. Потім нам сказали, що чекаємо підкріплення. Повинні підійти танки, БТРи, важка артилерія. Мають прибути навіть два генерали. Якщо хтось думає, що ми дуже зраділи такому підкріпленню, то це не зовсім так. Танки завжди віщують велику битву, а ми готувалися до легкого піхотного наступу. Тому та звістка швидше викликала хвилювання, аніж заспокоєння. Принаймні у мене. Якщо казати відверто, це був страх. Ще не такий великий, щоб волосся дибки, але це вже було те відчуття, що холодить груди. Ти намагаєшся його прогнати, а в голову лізуть ще більші дурниці. Під'їхала ще одна колона, як виявилося, криворізька бригада. Хлопці підійшли до нас розпитати, що тут і як. «Чого чухаємося?» – весело спитав водій БМП, хоч видно було, що він схвильований. Тому й говорив так весело. «Запитання не до нас», – сказав я. Ми розговорилися, і виявилося, що цей хлопчина з одного зі мною району, з села Вишневого. Звали його Олег. Ми з ним до цього ніде не перетиналися, бо він був значно молодший за мене. Худий, щупленький, камуфльована форма висіла на ньому, як на кілку, ніби він зняв її з чужого плеча. Хтось навіть пожартував. «Ти що, когось роздягнув? Чи взяв одежину на виріст?» Він помітно знітився, мабуть соромився, що на нього важко підібрати форму, але відповів з гідністю. «Форма повинна бути просторою. У нашому ділі це важливо». «Правильно», – сказав маестро. «Розмір має значення». «А як на мене, то нічого не має значення», – випустив дим у руду бороду сіроманець. «Тобто усе залежить від удачі». «Удачу треба ловити», – сказав маестро. «Вона сама не приходить». «А вже ж», – погодився сіроманець. «Сама приходить тільки вона». «Хто?» – спитав єгер. «Ха-ха! Смерть! Хто ж іще?» – знайшов, про що говорити. «Смерть – це не найгірше, що може бути», – сказав мій земляк Олег. «А що?» – спитав єгер. «Полон». «Полон? Чув же, що вони витворяють. Я знав, що зараз про це не можна говорити і думати. Від теперішніх наших думок і настрою багато залежало. Але єдине, що справді до тебе приходить саму, це думка чи згадка, яку ти не можеш прогнати. І оскільки мова зайшла за полон, то я не міг не згадати ядра. Позивний ядро він дістав за те, що був метальником ядра і займав призові місця на різних змаганнях. Маріуполець, ядро виріс у цьому місці таким націоналюгою, яких у Львові чи в Коломиї ще пошукати. На його здоровому м'язистому тілі не було живого місця від татуювань. Шкіра ядра являла собою велику енциклопедію нашої символіки – від Тризуба і Святослава Хороброго до Чорного Сонця та Павутини. Ядро був класним снайпером і мав таку світлу голову, що ми бачили його щонайменше мером Маріуполя. «Маляре», – зверталися до мене хлопці, – «ти ж намалюєш ядрові бігборди на виборчу кампанію?» «Безоплатно», – казав я. «Його круглу, як ядро пику, я намалюю під циркуль». «Ні, ми цілком серйозно». «А я хіба як?» І далі ми вже змагалися, хто придумає краще гасло на бігборд майбутнього мера Маріуполя «Ядра». «Тому що справедливий», – вигукував сіроманець. «Тому що послідовний, тому що скромний і совісний, тому що почує кожного», – кричав ще хтось, але його рішуче перебивали. «Ну, ти вапше!» «Тому що не злодюга, не хапуга і не базіколо, не зек і не хам». «Та ні», – казав я. «Ядро ж буде намальоване зі своєю снайперською винтівкою. Через те напишемо так. Тому що пильний». Круто погоджувалися хлопці, однак і далі перебирали всі вагомі слівця, які можна було поставити після «тому що». «Не задавака, не скупий, не голубий, не червоний, не гнучкошиєнко, не бухає». Ядро не те тільки поблажливо усміхався, мовляв, «долійте, долійте». А я ж то ще своєї згоди не давав, і усмішка на його круглому обличчі теж була кругла, як ядро. Вони ці здоровані майже всі такі. Мій дід Сашко був ковалем, залізну коцюбу зав'язував у вузол, а кажуть, що за свій вік мухи не забитив. Тому якщо серйозно, то я написав би на бігборді ядра одне слово – «людяний». Коли ми звільняли Маріуполь, тоді ще була дурна заведенція відпускати захоплених сеперів під три вітри. Запхають їх в автозак, завезуть у мавп'ятник, наче якихось бомжів чи алкашів-хуліганів, там побалакають з ними, пожурять, і йди, щоб очі мої тебе не бачили. І ось одного разу таких ДНРівців довелося запихати у воронок ядрові. Дивиться, а серед них його однокласник. «Відька, ти?» «Я, Колька, я». Однокласника повезли, а ядра почав мучити сумнів. Якщо Відьку випустять, це може окошитися на всій родині ядра. За те, що він з бандерівцями, не пожаліють ні старого, ні малого. З іншого боку, однокласник усе-таки. Он чужих відпускаємо, а з цим же ледве не за однією партою сиділи. Ядро став радитися з хлопцями, що тут робити. І всі були одностайні. «Закопати виродка! Ти просто не маєш права ризикувати», – сказали Ядрові. «Вони тебе не пошкодують». Ядро погоджувався, але все-таки ще поїхав у той мавп'ятник. Чи він хотів поговорити з однокласником, чи подивитися йому в очі, чи мав який інший намір – невідомо. Та поки Ядро м'явся, ДНРівця відпустили, а Ядра закопали. Він потрапив у полон десь під Тельманом, і енциклопедія української символіки на тілі Ядра не залишила йому жодного шансу. З нього живого зрізали шкіру і закопали. Тому десь у душі я погоджуюся з моїм земляком Олегом, що полон гірший за смерть. Особливо, якщо цей полон закінчується смертю. Тут уже й дискусії не може бути. Смерть ставить крапку над усіма дискусіями. Мене ще трохи часу, і ніхто не зможе посперечатися з моїм земляком Олегом. Він згорить у своїй БМПшці разом з переконанням, що смерть краща за полон. Йому, можна сказати, пощастить. А поки що ми кипкуємо з його за великої вдяганки, і Олег зовсім не сердиться, він теж усміхається і каже, що форму підбирав собі не за розміром плечей чи довжиною холош, а за об'ємом матні. Так що нате вам, викусіть. Ми кипкуємо з генералів, які десь заблудилися, чи може наклали в штани, що ніяк не можуть до нас доїхати. Ми кипкуємо з усього, що можна хоч трішечки засміятися, бо нам це зараз украй потрібно, щоб викинути з думок усякі дурниці, про які ми тут щойно дискутували. «Як там наш кривий ріг?» – питає сіроманець Олега. «А як? Як був кривий, так і зостався». Він дістає з кишені зім'яту пачку бонду, довго відлубує з неї цигарку, і я назавжди запам'ятовую його руки. Маленькі, міцні, посічені на долонях так, що там жодна ворожка не знайде лінії життя, з трохи випуклими жовтими нігтями. Вони, ці руки, так просякнуті соляркою, гаром і мастилами, що їх не відмиєш і кислотою. «Розказати вам, як у Кривому Розі я купив собі за 1000 гривень дружину?» – питає сіроманець. Ми всі повертаємо голови до нього. «Ми думали, що знаємо про сіроманця все, а тут тобі маєш». На поверхню випливає дружина. Пішов, каже, позаминулого літа у стриптиз-бар, а там є така цікава послуга. Якщо тобі сподобалася якась танцівниця, то будь ласка, за 3 години 1000 гривень. Ну, сіроманець хоч і не працював тоді на будівництві у Києві, але 1000 гривень нашкріп, заплатив за прейскурантом, як просили. Відвели, каже, йому кімнатину, прийшла до нього дівчина, та яку він вибрав, а найцікавіше було в кінці. Через 3 години, ще була ніч на дворі, став наш Казанова збиратися додому, аж виявилося, що тому дівчаті нема де подітися. Кімнату їй теж відвели на 3 години, а далі йди собі куди хоч. «Нема мені куди йти», – каже дівчиську до сіроманця, який тоді ще не був сіроманцем. «Візьми мене з собою». А в нього якраз батьків не було вдома, ні тата, ні нені. Вони поїхали на море відпочивати, через те сіроманець і вишивав ночами. Ну, зглянувся він над тим дівчиськом, привів додому, перебув з нею до ранку. Вже затак, та й заснув міцним сном праведника. На цьому місці ми затамували дихання. Ми були впевнені, що дівчина витрусила сіроманця останні копійки, обчистила квартиру і злиняла. Тепер нас лише цікавило, скільки й чого вона винесла. «Хоч труси тобі залишила?» – спитав маестро. «Та слухай же», – розсердився сіроманець. «Я сказав, що купив дружину, а не курву. Чим ти слухаєш?» «Ну-ну», – сказав маестро. «Валяй далі». Отож прокидається сіроманець десь аж під вечір, спав би до ранку, та їсти схотів, шалапає, як відмітю малинник, до холодильника і не впізнає свою кухню. Усе блищить, сяє, гора брудного посуду, якого він наскладав, поки був сам перемита. На плиті борщ, котлети, компот, а на столі віник. «Усе блищить, сяє, а на столі віник?» – спитав маестро. «Ну, ці квіти, букет стоїть, хіба не ясно?» «Ну, гну», – сказав сіроманець, – «не перебивай». Він нашорошив вуха, ми подумали, що почув щось цікаве. Можливо, брязкіт гусениць чи гуркіт БТРів, на яких їхали генерали, але ні. То сіроманець показував, як він почув загадкові звуки у своїй квартирі. «Чую, – каже, – вода шумить у ванні. Я туди стук-стук, а звідти нельзя, я роздєта». Він знову почалапав на кухню, вмолотив 3 тарілки борщу, півдесятка котлети з гречкою і якраз допивав 3 склянку компоту, як вийшло це чудо до нього на кухню. Сіроманець зглянув і захлинувся компотом. Якщо хтось вважає красивою Клавдію Шихвер чи там Анастасію Приходько, то цей хтось не бачив того дівчиська. «Очі – о!» – показав сіроманець. «Губи – о! Носик – о! Ніжки – о! А циці? Ви бачили коли-небудь цицьки, що стирчать, як зенітні установки?» Ми перезирнулися. «Ні, таких ми не бачили. Навіть 47-річний маестро таких не бачив. Але сіроманець у тому й не сумнівався. Він провадив далі. А далі почалися речі не дуже приємні для сіроманця. Ця краля стала до нього придиратися, що він не там поклав капці, не туди повісив штани, не там поставив тарілку. Вигнали його курити на балкон. Коротше, почала його виховувати. Нарешті за якимсь там 12-тим зауваженням сіроманцю увірвався терпець, і він закричав: «Ти що, моя жінка, що тут розкомандувалася?» Вона вражено подивилась на нього. Її аж мову відібрало від такого невігластва. «А хто ж?» – спитала вона. Сіроманець геть отетерів. «Це я що, за 1000 гривень жінку собі купив?» «Чому купив? Хіба я в тебе брала гроші?» Він розгубився ще дужче. «Ні, не брала», – почухав потилицю сіроманець. «Нікого ти не купив», – сказала вона. «Ми просто сподобались одне одному». «Це я тобі сподобався?» – не повірив він. «Дуже», – вона погладила його по тому місці, по якому його більше ніхто не погладить, бо там невдовзі у сіроманця виросте борода. «Кращого за тебе я в житті не зустрічала. І зізнайся, що й ти не зустрічав кращу за мене». Він замислився. Це була правда. Стосовно неї, звичайно, бо сіроманець красенем себе не вважав. «І що тепер?» – дурнувато спитав він. «Я хочу бути твоєю дружиною», – сказала вона. «Ти ж не проти?» Сіроманець і зараз замислився, замовк на найцікавішому місці. «Що ти їй відповів?» – спитав Єгер. «Нічого». «Як це нічого?» «Так, все, забули». «Чого ж ти раніше про неї не розказував?» – спитав Єгер. «Соромився». «Ну й дурний», – сказав маестро. «З таких якраз часто виходять нормальні дружини, бо вони вже нагулялися, перебігали як телиці і тримаються сім'ї». «У тому той річ, що вона не гуляла», – сказав сіроманець. «Як? Хіба ти її де підчепив?» «У кожного це колись буває вперше», – сказав сіроманець. «Навіть у будь-якої повії це буває вперше. У неї це сталося зі мною». Ви слухали сторінки повісті українського письменника Василя Шкляра «Чорне сонце». Читав автор. Режисер програми Костянтин Лаврентюк. Передачу підготувала Ніна Герасименко. Продовження повісті слухайте завтра о 22:10. Спецпроект Українського радіо «Авторські читання». Вітаємо всіх слухачів Українського радіо. В ефірі авторське читання. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Ми продовжуємо гортати сторінки повісті українського письменника Василя Шкляра «Чорне сонце». У ній йдеться про події сьогоденної визвольної війни на сході України. Оповідь ведеться від імені бійця полку «Азов» за позивним «Маляр». Честь і сумління змусили його взяти до рук зброю, як і тисячі інших українських оборонців. Читає автор, письменник Василь Шкляр. Я подивився у дальній кінець дороги, обіч якої достигали соняшники, і мені привиділися два генерали. Вони повагом ішли в наш бік, сяючи погонами проти сонця. Фата Моргана – це через соняшники. Я почувався божевільним Ван Гогом, якому сонце напекло голову. Потім, глянувши на село, що видніло на обрії, я не повірив своїм очам. Три тополі і хата під білим дахом. Це була наша родинна хата, що стояла в селі Тихий Став на Криворіжжі. Матінко рідна, подумалося мені, це ж вони вже дісталися до мого села, і тепер ми його визволятимемо. Та ні, не може бути. Тихий Став, а далі Ганнівка, а там десь Вишневе, з якого щойно прийшов мій земляк Олег, водій БМП. Ось чому він тут об'явився. Та ні, не може бути, але ж диви, як буває, точнісінько наша хата й ті самі тополі. А потім у мені озвалися слова Василя Симоненка, які того дня ще не раз озивалися. І якщо впадеш ти на чужому полі, прийдуть з України верби і тополі, стануть над тобою, листям затріпочуть, тугою прощання душу залоскочуть. Он же вони, тополі, прийшли. Нарешті нам сказали, що ніяких танків і генералів не буде. Розвідка повідомила, що Іловайськ майже чистий, але треба його прочесати, бо сепари, вони ж як таргани, можуть бути в кожній шпарині. Такий генеральський кульбіт не сподобався нашому комбатові, але що мав робити? Виступив перед нами, як завжди, коротко. Мовляв, мужики, зробимо. Раптом що? Ніхто не буде забутий. Потім ще був той розкішний двоповерховий особняк, у якому комбат зорганізував щось на зразок тимчасового штабу. Хтось із хлопців сказав, що це будинок тутешнього прокурора, який накивав звідси п'ятами разом з усім сімейством. Та виявилося, не з усім. Одного члена родини, попелясту кавказську вівчарку з висячими вухами, прокурор залишив сторожувати дім, але зголоднілий пес, здається, тільки зрадів, коли побачив людей. Ми теж були голодні, бо нас підняли ще затемна, перед досвідком, коли нічого не лізе в горлянку, а після того була дорога, потім нас маринували під Грабським у чеканні танків і генералів, через те вдеку вже скавчало в животі, а два холодильники в особняку були вимкнуті і порожні. Поки комбат ділив сектори між сотнями, ми щипали дикий виноград, що вився на прокурорських балконах. І тоді я побачив тих двох хлопчаків, що гралися з голодною кавказькою вівчаркою. Інакше їх не назвеш, наших хомояксьона. Діти та й годі, у них ще й бороди не росли. І були вони схожі між собою, завжди усміхнені, завжди веселі і готові шибеники до якоїсь витівки. Їм би ще гратися, як оце вони гралися із собакою. Їм би футбольним фанатам ганяти м'яча, що й робили вони, коли була змога. Я ж кажу, геть тобі, діти. Та коли я до них підійшов, обидва поздоровкалися по-дорослому, як здоровкаємося всіми, азовці, не долоня в долоню, а стискаючи руку товариша біля ліктя, як вітали один одного легіонери і гладіатори, марітурі, ті, що йшли на смерть. Тому, стискаючи руку побратима трохи нижче ліктя, ми не знаємо, чи то ми вітаємося, чи прощаємося назавжди. Так було і тоді. Ніхто ще не знав, що очікує нас через півгодини. Усе ще було спокійно. І цей луганський шибеник «Ультрасаксьон» був без каски і броника. Вони йому вже в'їлися в печінки та каска і той важезний броник. Я сказав йому, зодягни, з цим не жартують. А він шалапут такий, каску ще задягнув, а замість броника накинув на себе лише стареньку чорну розгрузку. Так, згодом виявиться, що бронежилет не врятував би Аксьона. Але я тільки хочу сказати, що він був дитиною, як і Хома. Так, хай вони, друзі, не розлий вода, не ображаються на мене, але вони були ще дітьми. І я кажу це для того, аби всі зрозуміли, якою несправедливістю буде те, що станеться через півгодини. А поки що все було як зазвичай. «Мужики, зробимо», – сказав комбат. «Раптом що? Ніхто не буде забутий! Уперед!» Він був з біса рішучий і незворушний комбат наш. І пішли вперед мужики. 18-річний Хома з Валині, який був сиротою, мав тільки названу матір. Ще вчора він їй подзвонив і сказав: «Мам, я й після війни не вернуся додому, залишуся на Донбасі, бо тут мені буде роботи не менше, ніж зараз. Але ти, мам, не хвилюйся, я люблю тебе, мам». Пішов 19-річний ультрасаксон із Луганська, котрий теж недавно став сиротою, бо його зреклися рідні батько-мати за те, що пристав до бандерівців ще на Майдані. Повів нашу чоту 20-річний гризло з декалом націоналіста під броником. Пішов трохи старший за них сіроманець, уже можна сказати зовсім дорослий, жонатий мужик, який працює на будівництві у Києві, йому прийшла вже третя повістка із військкомату. Пішов 47-річний маестро, найдосвідченіший вояка у нашій чоті, який ще до цього побував на трьох війнах, а бач, підкорявся 20-річному студенту і гризлу. Пішов котячою ходою Гегер, а там гендалі, пішов наш стратег Мосе, пішла перша чота першої сотні. Змій, Джигун, Петюня, Молдаван, Босяк, Лисий, Редіс, Кліма, Ліс. Пішли Тол, Мокрий, Картман, Рижий, Колізей, Солдат і Ліфтер. Пішов Апостол зі своєю правдою і наукою. Дриблінгом пішов футболіст. Поруч із ними чистокровний кельт і метро, який упивався боєм як медом. Пішов з найдовшою бородою Буба. А то ж, це йшли знамениті бородані першої чоти. А подивіться, ну, хто вирушав у другій чоті. Там був сам Шухевич, ще не генерал, а вже вищий за маршала. Потім Мілан, Чечен, Чек. Ішов, ви не повірите, Моцарт, а також Русич, Сидор, Лемко, Макс і Муртень. Ішов найпорядніший у світі негідник. І слова з пісні не викинеш. Був там вояка з іще химернішим позивним, ніж негідник. Це не хто інший, як наш балакучий донеччанин Ленін. Такою ж куценькою борідкою, як у того більшовицького негідника. Але він був із нашої штурмової чоти, в якій ще йшли Гал, Хімік, Ковбой, Сокира, ішли Бендер, Ярик, Глядач, Руна, ішли Піт, Борода, Муха, Леший. Бонов вирушав у цей веселий похід турист, ішов із власним жеребом у кишені Фортуна, ішов, не летів вертоліт. І суворий Табала, і добросердий Кузя, а також Муром, котрий прибився до нас аж із Росії, ішов хорват, самі знаєте звідки, Волиняка і безстрашний словак Дрозак, який перед кожним боєм волав на всю горлянку: «На войну, курва, на войну!» Та війна недавно забрала від нас березу, забрала сокола, світляка. Але присягаюся, я бачу, як вони зараз ішли поруч з нами, і їхня хода була найстрашніша. І було любо глянути на чоту Кірта із третьої сотні, де йшли істинні звіробої. Вовк, бобер, сова, черв'як, а з ними, як і годиться, поруч був Айболіт. Тут також ішли Сніжок, Акела, Боб, Шахта, ішов. Ех, якби ви побачили, як красиво йшов у цей танок танцюрист, часом зигзагом, часом навприсядки, сумішу бойового пака і танго смерті, як відміряли свої пантеричі кроки чилієць, ні, не щілі, білорус, так, сябро, серб, ні, не із Сербії, наш, партизан, Сократ, однокурсник Хоми. А ще ж рушила чота третьої сотні. Демітос, Буйний, Гурза, Борман, Маджахет, Вуйко, Сиваш, ВБС, Малежа, Дерський, Золотий, Кіт, Олешка. Пішли нога в ногу, злий і палій. Пішли, зрозуміло, наші командири Черкас і Троян. Пішов зі своєю правдою апостол, і ніколи ні в кого не було такого надійного прикриття, як у нас. Бо це завдання взяли на себе черкаські холодноярці. Їх цих шайб здоровил, цих чучупаків упізнавали здалеку. Сіті, Амброс, Бізон. Хто ще не бачив бізонів у Холодному Яру, то подивіться. Адвокат, Сліп, Роло, Заян, Десант, Блондин, Кияни, Італіос і Голд. Тож нам не треба було озиратися. Ми йшли вперед, і сонце по небі теж за нами пішло. Коляса й пекло, як скажене. Воно сипало жар з високості, але я вже не чув його палу. Жар не діставав мене через броник і каску, тільки гупало й гупало в скроні. Прийдуть з України верби й тополі, верби й тополі, верби й тополі. Агей, генерали, ідіть сюди. На війну, курва, на війну. Хто вам сказав, що місто чисте? Чия це розвідка донесла у ваші зарослі мохом вуха таку брехню? Якщо там у кожній шпарині, у ляхах, коморах, хлівах, на горищах засіли бойовики, чи ви самі до такого додумалися? Тоді за законом військового часу прошу до стінки. Панове генерали, чи як сказали б козаки-петлюрівці до муру, а вже ж на розстріл, суки, бо он уже йде до вас новий міністр оборони Гризло. Тремтіть, вийміть бакси з кишень, на тому світі вони не ходять. Гризло вас, виродків, порішить особисто. Та коли тут і там почали рватися гранати, коли осколок застряг у Гризлому бронежилеті, він, цей юний хлопчина з ніжною, як пух, бородою, підбіг до нашого 47-річного діда-маестро, котрий воював на четвертій, але вже на своїй війні, котрий грав на всіх інструментах світу, від гітари до банджо. Так ось на щитовий Гризло, без п'яти хвилин міністр оборони, підбіг до маестро і сказав таким голосом, що не вгадаєш, чи то був наказ, чи благання. «Маестро», – сказав Гризло, – «прийми командування чотою». Маестро змінився з лиця, маестро підріс на голову, хоча в його віці вже не ростуть, хіба що по службі якось тепер йому довірив командування без п'яти хвилин міністр оборони, у бронежилеті якого застряг осколок якраз на тому місці, де під захисною пластиною було написано «Здобудеш українську державу або загинеш у боротьбі за неї». І далі вже нас повів маестро, за ним пішли Гризло, Єгер, Сіроманець, аген пішов Шухевич, Хунта, Хунта, куди ти, вернись, ні, пішов Палій, Мілан, Фінік, Солдат, пішли Гал, Змій, і Тінню пішов Тінь, пішов я, а зі мною пішов мій ровесник, 28-річний Василь Симоненко, а з ним пішли верби і тополі, верби і тополі, верби і тополі, а горою за нами нога в ногу йшло коляса, розпечене до білого сонця. І тоді першим упав Хома. «Мам», – сказав Хома, – «я не вернувся додому», а потім він упав. Вони трійкою зайшли до порожнього будинку. Хома як сьон, друзі не розлий вода, та однокурсник Хоми Сократ. Вони завжди трималися трійкою. Так працювали і в цьому секторі. Їхній десятник-танцюрист бачив, як вони вийшли з будинку. Там було начебто чисто. Танцюристи з двома хлопцями рушили до них. Хома підійшов до металевих воріт і спробував їх відчинити. Вони не піддавалися. І тут зовсім поруч упала граната. Вона вдарилася об цоколь будинку і відкотилася прямо до них. Ніхто й не помітив, звідкіля вона прилетіла. Хома стрибнув до гранати, і хто зна, що він тоді подумав, бо думати не було коли. Хома впав, накрив гранату собою. Дехто не встиг навіть зрозуміти, чому він так зробив. Це вже потім усім розвиднулося. Але Хома був тонкий, худенький. Його навіть не вистачило, щоб щільно закрити гранату, щоб заховати від вибуху всіх. Один осколок вирвався з-під Хоми і влучив Аксьонові в око. Ще один поцілив Сократа в ногу, але він, Сократ, ударив з кулемета в той бік, звідки прилетіла граната. Хома лежав біля металевих воріт. Танцюрист підбіг, ухопив його за руку, шарпнув і зрозумів, що Хома мертвий. Сократ строчив з кулемета. Потім його палець завмер на спусковому гачку. Вулицею у нього перед носом хтось промчав на мотоциклі, обсадившись дітьми. Так вони часто робили. Затуляться дітьми. А ти хочеш – стріляй, хочеш – ні. Десь стояв божевільний крик, і невідомо було, з якого боку кричать. «Воду давай! Воду давай!» «Яку воду? Кому? Навіщо?» Підбігли хлопці, щоб винести Хому як Сьона. Цього чекали два сепери, котрі вихопилися із сусіднього будинку. Зі зведеними до стрільби автоматами вони були впевнені, що заскочать наших зненацька. Але хлопців прикривав санітар з ручним кулеметом. Короткою чергою він скосив обох. Поранення в око для Аксьона було смертельне. Ще трохи, і він піде до свого товариша Хоми. Доля вирішила, що якщо вже друзі не розлий вода, то не розлий вода навіки. А перед тим його ще живого візьме на руки комбат. Аксьон, Аксьончик. І його лице, тверде, нерозворушне лице комбата, збіліє на крейду. У сусідньому дворі росла слива, саме достигла. Дерево було обліплене чорними плодами. Чому їх ніхто не зривав? «Воду давай! Давай воду!» Вибухи стрясали землею вже тут і там. Кулі чухрали на деревах гілля і листя, а сливи не падали. Не знаю, що мені сталося. Я підійшов, зірвав одну круглу, чорну, солодку, як мед. Світ крутився довкола мене, я стояв і їв, може, востаннє в житті чорну сливу. І стояло наді мною високо в зеніті сонце. Я дивився на нього і зовсім не мружився, бо воно не пекло, не палило і вже не світило. Сонце було чорне, воно війшло у сварогову ніч, увійшло в саму серцевину ночі сварога. Потім ми бігли до КАМАЗів. Наш комбат розкусив ту аферу і дав наказ відійти. Ще далеко було до блокади, а він розгадав підготовлену пастку. «Мужики, відходимо!» Але ми не відходили. Ми бігли, бігли, бігли. І в один КАМАЗ помістилася вся наша чота. 30 мужиків напхалося в кузов, наче їх туди хто втрамбував. І машина помчала. Ми дізналися вже пізніше, помчала через заміноване поле в бік виноградного. А тепер скажіть мені, панове ідеологи, панове астрологи, панове мінери, сапери, та й ви, генерали, ну ж бо скажіть мені, чия рука і чия воля провела нас через оте поле-полечко, так нашпиговане мінами, як буває лише нашпигована весняна рілля бараболею. Не знаєте? Тоді мовчіть. Колись, як будемо живі, я вам скажу. Ми їхали довго, від Іловайська до нашої бази далеко. Але ще й там, навіть після лежання у прохолодній воді Озівського моря, волосся на мені стирчало, як дріт. Ви слухали сторінки повісті українського письменника Василя Шкляра «Чорне сонце». Читав автор. Режисер програми Оксана Петрова. Передачу підготувала Ніна Герасименко. Продовження повісті «Чорне сонце» слухайте завтра о 22:10. Спецпроект Українського радіо. Авторські читання. Сьогодні продовжуємо гортати сторінки повісті українського письменника Василя Шкляра «Чорне сонце». За кількасот кілометрів від нашого миру триває війна. І коли закінчиться збройне протистояння, почнеться ще одне – ідеологічне, не менш важливе. Точкою відліку цього нового двобою стає зміна репертуару у Маріупольському театрі російської драми. Читає автор, письменник Василь Шкляр. Вранці я пішов у штаб до нашого ідеолога. Ми його ще називаємо «Одноріг» за тверду лінію, з якої його не зрушити і танком. В однорогів немає або-або, тільки отак. Розмова видалася, як і обіцяв Гризло, серйозна. Ідеолог сказав, щоб я взяв на себе обов'язки замполіта. Я здивувався. По-перше, мені не сподобалося це совєтське слівце «замполіт», а по-друге, ну який же із мене політпрацівник. Я йому так і сказав. Дивувало ще й те, що наш ідеолог не страждав на рудименти минулого, а вигріб слово з чужої скрині. «Ну, це умовно», – сказав він. «Назву посади можна придумати кращу». «Навіщо думати?» В УПА це називалося «політвиховник». «От бачиш, ти вже готовий», – зрадів він. «Чому я?» «По-перше, ти маєш педагогічний досвід. Викладав німецьку». «У в'язниці», – сказав я, – «у виправній колонії». «Тим більше. Забув, як нам це знадобилося». Він мав на увазі мої перемовини з начальником Маріупольської жіночої колонії. Тоді я справді знайшов педагогічний підхід до цього суворого чоловіка, як колега з колегою домовився, що його підопічні, котрі виробляли норму в швацькій майстерні, пошиють чорним чоловічкам зелені уніформи з наметів. Однострої вийшли похватні, їх дехто носить і нині. Тільки ідеолог даремно перебільшував мої педагогічні здібності, наче не знав, що начальник колонії попросив зробити йому одну делікатну послугу, щоб ми допомогли йому повернути кіоск, який у нього віджали місцеві спритники. Ми так постаралися, що повернули йому 3 кіоски. Все одно вони були не зареєстровані. «А по-друге?» – спитав я. «По-друге, ти добре знаєш історію, гарно співаєш, знаєш на пам'ять усю Енеїду, легкий у спілкуванні». «Ну, масовиком-розмажальником я не збираюся бути». «Та ні, ти будеш політвиховником». «Я такого не казав», – вперся я. «Як не казав?» «А так, я тільки назвав саме слово, а що буду політвиховником?» «Не казав». Я набичився, щоб показати йому, що я не такий легкий у спілкуванні, як декому здається. «Я думав, для тебе це буде почесна місія», – сказав він. «Ого, місія. У нас начебто й немає кого виховувати», – огинався я. «Ти будеш займатися не стільки особовим складом, як зв'язками з громадськістю», – пояснив ідеолог. «Тому я й згадав тюрму. Нам треба більше спілкуватися з місцевим населенням, з органами адміністрації, з осередками культури. На цьому полі у нас не менше роботи, ніж на війні». «Мам, я й після війни не вернуся додому», – згадав я Хому. «Залишуся на Донбасі, бо тут мені буде роботи не менше, ніж зараз». «То як?» – спитав ідеолог. «Згода?» «Не знаю», – знизав я плечима. «Маляре», – підвищив він голос, – «ти пройшов в Маріуполь, Мар'їнку, Іловайськ. Ти бачив тих людей?» «Бачив. Це ж глина. Не дуже піддатлива, але глина, з неї можна ліпити. А ти ж не тільки маляр, а й скульптор». Зі скульптором він, звичайно, загнув. Та я починав розуміти, що одноріг не лишив для мене вибору. Він вів свою лінію твердо і рівно, як ората й веде борозну. Або-або тут не проходило, тільки отак. Ми з Ігорем поїхали на козі до Маріуполя. Козою ми називаємо наш пошарпаний пікап Mitsubishi, що колись був червоного кольору, а тепер став плямисто-гнідим. В кількох місцях на ньому можна знайти круглі дірочки, але то звичні прикмети нашого часу. Кермував козою єгер, і за великим рахунком віз він до Маріуполя не кого-небудь, а політвиховника полку Азов, вже не батальйону, а полку маляра, котрий їхав до міста у справі державної ваги. Відтоді, як я перебрав на себе місію політвиховника, моя дорога часто пролягала до Маріуполя. Можна сказати, що я взяв це місто під свою особисту опіку. Уже другого дня після мого призначення я поїхав до Маріупольського театру, який чомусь називався Донецьким академічним російським драматичним театром. Спершу я подумав, що це якась донецька трупа перебралася до Маріуполя на час війни. Аж ні, виявляється, цей мистецький заклад давно називався Донецьким обласним театром, хоч стояв він у славному місті Маріуполі, як і годиться на театральній площі. Ну так, якби наш скромний Криворізький театр драми і музичної комедії імені Тараса Шевченка називався Дніпропетровським. Але не про те мова. Мова про те, що я ще під час взяття Маріуполя завважив цю небуденну споруду з чотириколонним портиком і дав собі слово, що колись неодмінно сюди завітаю. Єгер підігнав козу до самого портика і, як завжди, засумнівався. «Може, вдвох зайдемо?» «Ні», – сказав я, – «не треба лякати людей». Потім зайшов до театру і швидко знайшов кабінет директора. У передпокої за столом сиділа миловидна дівчина, яка округлила на мене більше налякані, ніж здивовані очі. «Ви куди?» «Туда», – сказав я, і, не чекаючи запрошення, зайшов до директора, котрий, на диво, виявився на робочому місці. Він теж не зрадів моєму візиту, проте чемно підвівся з крісла. Це був уже літній сивий чоловік з короткими вусами. Він мені когось дуже нагадував, але я не міг згадати кого. Я назвався політвиховником полку Азов і запитав, як до нього звертатися. «Чікаленко», – сказав він, – «Григорій Олександрович». «Ого», – подумав я, – «невже родич славетного мецената Євгена Чікаленка, котрий любив Україну до глибини власної кишені?» «Чим об'язан?» – спитав він, наче ми з ним грали у п'єсі, і йому треба було так спитати. «Може, ми спершу сядемо?» «Та-да, звісно». Ми сіли, я зняв з голови мазепинку, автомат поставив між колін. Потім без зайвих передмов сказав, що мене дивує репертуар їхнього театру. «Не понял», – сказав він і раптом перейшов на українську. «Що вас дивує? У вас немає жодної української вистави». «Он як?» Чекаленко силовано усміхнувся. «А хіба ви не знаєте, що у нас театр російської драми?» «Знаю», – сказав я, твердо дивлячись йому в очі. «Але ж часи змінилися?» Він не витримав мого погляду і скосив очі на автомат. «У нашому репертуарі є «Ніч перед Різдвом» Гоголя». «Це не те», – похитав я головою. «Як не те?» «У Маріуполі є чимало людей, які хочуть дивитися вистави українською мовою». «У нас рускоязичний город», – сказав він. «Ні», – заперечив я. «Маріуполь розмовляє південно-східним наріччям української мови». «Так, лексика переважно російська, але фонетика, синтаксис українські з деякими грецькими впливами». «Молодий чоловіче, дайте мені доробити до пенсії». «Доробити», – сказав я. «Тільки добре поміркуйте над тим, про що ми тут говорили». Я підвівся, кинув автомат на ліве плече і зодягнув мазепинку. «Приємно було познайомитися, Григорію Олександровичу», – подав йому руку. «З вашого дозволу я ще навідаюся. До зустрічі». І справді, я ще не раз навідувався до театру, але більше не міг застати Григорія Олександровича на робочому місці. Тривалий час він був на лікарняному, то їздив десь у відрядження, то брав відпустку. Я вже почав домагатися зустрічі з головним режисером, однак і того чорти носили десь далеко поза театром. Тоді я залишив секретарці номер свого мобільного і сказав, щоб Чекаленко сам мені подзвонив, коли з'явиться. Хоч був певен, що швидше рак засвистить у дві клешні, ніж той до мене обізветься. Сказати, що ми з Ігорем даремно палили бензин до Маріуполя, не можна, бо окрім театру, я мав там ще купу справ по різних установах. Заходив у мерію, виступав у університеті, зустрічався з працівниками освіти і культури. Останнім часом мене більше цікавили місцеві поети, музиканти, учасники художньої самодіяльності, бо надходила перша річниця звільнення Маріуполя, і я хотів, щоб ця дата, 13 червня, була відзначена з честю. Я вважав, що на концертну програму не варто запрошувати київських зірок. Маріупольці мають усе зробити власними силами, бо це насамперед їхнє свято, і вони повинні взяти його якомога ближче до серця. Я навіть уявляв собі невеличкий парад, без помпи, без танків і артилерії, а таку собі майже домашню дефіляду, коли головним проспектом від площі Визволення до бульвару Богдана Хмельницького проїде наша «Залізяка», славнозвісний панцирник, який ми зробили з КамАЗа, укріпивши його сталевими пластинами та арматурою. А за нею, нашою славною залізякою, пройдуть азовці, котрі пам'ятають вовче око місяця над аеропортом і гарячий, як пекельна смола, асфальт, що втікав із-під ніг тієї спекотної п'ятниці. А сьогодні вранці ще рак не свистів. До мене подзвонив директор театру і сказав, що він уже на місці. Ми з Єгорем помчали на козі до Маріуполя, де я мав ще силу селенну справу. Трохи розбита дорога стелилася між соковитими зеленими полями, якими вони бувають тільки у травні. Молоденька пашниця піднялася вже в коліну, ніщо не нагадувало війну, хоча до Широкиного звідси було кілометрів 40, не більше. І так само було до того місця, до того дива, яке не давало мені спокою. Аж раптом на цій дорозі, що стелилася між пшеничним полем, ми побачили ще одну дивовижу. Єгер на силу встиг заальмувати. Коза завищала, як недолізана, і зупинилася метрів за 10 від того місця, де зійшлися у дикому герці два півніх фазани. «Оце так дискотека», – сказав Єгер. Дискотекою ми називали активні бойові дії. Очманіли від токування, не поділивши гніздові угіддя та самок, ці красені щепилися не на життя, а на смерть. Щепилися, звісно, ще в пшениці, але, мабуть, ноги і крила заплутувалися в густій зелені, то вони, як справжні рицарі, вийшли на чисту дорогу. І так захопилися бійкою, що не помітили навіть кози, яка могла розчавити їх обох, чи може вони просто ні на що не зважали, бо й тоді, коли ми вийшли з машини, півні не припинили битися, підстрибували, цілячи одне одному дзьобом у голову. Золоте і зелене пір'я фазанів стояло сторчма, а через великі червоні кружала довкола очей, їхні голови здавалися закривавленими. «Кох-кох-кох!» погрожував один із лютим підстрибом. «Го-го-го!» – огризався другий і мітив своїм жовтим дзьобом у самісіньке око супернику. Ми стояли зачаровані тим видовиськом, поки Єгер, спохопившись, дістав мобільний і ступив крок уперед, щоб зняти забіяк на камеру. І хоч ступив він цей крок по-котячому, фазани зненацька змахнули крильми і полетіли у свої пшениці. «Кох-кох-кох! Го-го-го!» «Зрозумів?» Провів їх очима Єгер. Щепилися за територію. Я розумів, але вголос сказав: «Ми дали маху. Треба було одного спіймати Андрієві». Андрій Штепа, наш друг-волонтер із Черкащини, недавно розповів, що він придбав собі лебедя Карлушу і тепер шукає йому пару, бо лебідь сам не живе. «Це не обов'язково мусить бути лебедиха», – сказав Андрій. «Її може замінити квочка, гуска, індик, але я хотів би, щоб це теж була якась непроста птаха. Наприклад, фазан чи павич». Так пояснив той мужик, який продав Андрієві Карлушу за 100 баксів. Він, виявляється, підібрав лебедя ще малим пташеням, яке відбилося від зграї, і воно виросло в отакенного лебедя серед качок і гусей, навіть не знаючи, що вміє літати. Карлуша прожив у цього чоловіка 4 роки, став зовсім ручним, а тепер лебедя купив Андрій і шукає йому підходящу пару. «Пожди», – не зрозумів сюроманець, вислухавши цю історію. «Як купив?» Ми пили пиво в просторій вітальні одного з апартаментів, у якому цілком можливо колись спочивав утеклий господар. Тут стояли пристойні меблі, широка вбудована шафа, диван, чималий стіл з віденськими стільцями, був телевізор Samsung, холодильник, а найбільше інтригувало велике плетене крісло гойдалка, в якому, судячи з його габаритів, гойдався сам. Інакше й уявити його не міг, тільки так, сидить законтачений і гойдається. Там дехто з хлопців принципово не хотів сідати в це крісло, а ось Андрій Штепа, навпаки, завжди вмощувався у гойдалку, закурював парламент і, потягуючи уманське пиво, починав якусь оповідку, якось тепер про Карлушу. Ми любили Штепу за веселу вдачу, щирість і щедрість. Він, маючи якийсь бізнес, віддавав на війну половину з прибутку. Штепа й сам би пішов воювати, але страждає на клаустрофобію. Він не може перебувати в бліндажі, в автомобілі, якщо не сам за кермом, і навіть у натовпі людей його переслідує ця біда. Почалася вона з того, що одного разу Андрій топився. Пильнув за аквалангом на гнилому тікачі біля скелі і не щувся, як у балоні закінчився кисень. У руках уже мав по трактору, тракторами Андрій називає оброслих мохом раків велетнів, а ось повітря зненацька забракло і защіпку на акваланзі заїло. Була б йому жаба цицьки дала, та врятував Штепу його друг Микола Вечір, котрий теж вечерував з ним раків. Витяг він Андрія на берег, зробив штучне дихання, відпоїв з ложечки оковитою, але відтоді Штепа не може бути в тісному закритому просторі. Він просився до нас в Азов, казав, що піде на будь-яку допоміжну службу, готовий хоч і машини мити, однак ми переконали Андрія, що без такого благодійника, як він, ми пропадемо. «Волонтером ти нам допоможеш більше, ніж на передовій», – сказали ми. Крім того, Штепа ще володіє дивовижним даром провидця. І я підозрюю, що набув він цього надприродного хисту теж після того, як тимчасово розпрощався з життям під водою. Але про це пізніше, бо сіроманець перепитав знову. «Як це купив? Виходить, той мужик виглядів лебедя з пташеняти, приручив, тримав біля себе 4 роки, а потім продав?» «Ну», – кивнув Штепа. «І ти дав йому 100 баксів? «Ну», – знов кивнув Штепа. «Я ж йому сам запропонував. Чого ти причепився з тими баксами?» «Слухай далі». На другий день Карлуша зробив мені йо-майо. «Не повірите». Штепа так тяжко зітхнув, наче Карлуша спалив йому хату. «Буває. Ображений птах приносить жарину на стріху, і хати немає. Але ж у Штепи хата була не під соломою». «Яке йо-майо?» – спитали ми в один голос. «Карлуша від мене втік», – сказав Штепа і дрібно закліпав очима. «Утік?» – не повірив Єгер. «А тож, він так засумував за своїми курми і качками, що згадав, хто він такий, згадав, що він лебідь, що має крила, тож знявся і полетів». «До того мужика?» – здивувався сіроманець. «Ні, до нього він не долетів», – сказав Штепа. «У Карлуші крила слабенькі. Нетренований, він долетів до першого ставка недалечко від мого двору і там сів. Я біг за ним, задер голову і біг, аж падав, але все бачив. Карлуша опустився на воду, тоді я побіг додому, надув гумового човна, приволік його до ставка і поплив до Карлуші. Він тікати. Карлуша, мань-мань, підкликаю його до себе, а воно стерво забилося в очерет. Я зрозумів, що мені його не впіймати. Тоді подзвонив до того мужика і попросив, щоб він приїхав і зловив Карлушу. Той погодився, навіть, здається, зрадів, що так вийшло, але приїхав. І що ви думаєте? На голос господаря Карлуша виплив з очерету прямо йому до рук. «І що тепер?» – спитав сіроманець. «А що? Я замовив Карлуші вольєр», – сказав Штепа. «Тепер зосталося знайти йому пару». «От чмошник! Хто, я?» – не зрозумів Штепа. «Та ні», – сказав сіроманець, – «Карлуша твій». Ви слухали сторінки повісті українського письменника Василя Шкляра «Чорне сонце». Читав автор, режисер програми Костянтин Лаврентюк, передачу підготувала Ніна Герасименко. Продовження повісті слухайте в понеділок, 18 квітня о 22:10. Спецпроект Українського радіо «Авторські читання». Продовжуємо гортати сторінки повісті українського письменника Василя Шкляра «Чорне сонце» про події визвольної війни на Донбасі. Хто і головне навіщо затягує криваву драму? Чому місцеві вважають українських оборонців своїми ворогами? Розповідь юнака, бійця полку «Азов», якого честь і сумління змусили стати на захист рідної землі, читає автор, письменник Василь Шкляр. Сироманець навмисне під'юджував Андрія, бо ми найдужче любимо, як він розповідає, про чмошників і барих. Штепа всіх людей, які йому не подобаються, ділить на два типи – чмошників і барих. Особливо це смачно у нього виходить, коли Андрій сортує політиків та всяких урядників, що вилазять на екран телевізора. Недавно я спіймав себе на тому, що й сам уже вслід за Штепою чітко розрізняю, де чмошник, а де барига. Якщо у чоловіка масний писок, волої губи, тоненький голос, очиці бігають, наче і я не я, і хата не моя, то це типовий чмошник, який краде з-під тишка і може залізти до тебе в кишеню. Це такий собі гібридний різновид наперсточника. А якщо лице грубе, нахраписте, щелепи широкі, якщо він бреше й оком не змигне, то це звичайно справдешній барига. Бариги за Штепою не такі підступні, як чмошники, вони відвертіші у своїх засіханнях та апетитах. Беруть відразу багато завдяки своїм давно відпрацьованим схемам, але коливати курсом долара, різко підвищувати тарифи на комуналку, нишпорити по чужих кишенях їм западло. Є ще й змішані типи, різні гібриди, бариг і чмошників, але то вже ціла наука, яка називається фізіогноміка. І доступна вона лише Андрієві Штепі, який, крім усього, має дар ясновидця. Ми просто кайфуємо і хапаємося за животи, коли разом зі Штепою дивимося Шустера. Андрій до нас приїжджає переважно по п'ятницях, саме тоді, коли транслюється це популярне шоу, але він завжди просить нас вимкнути телевізор. «Що ви там не бачили?» – сердиться Штепа. «Ми ж наперед знаємо, що вони скажуть. Давайте краще побалакаємо, замість слухати тих бариг і чмошників». Ми згодні, що слухати там особливо немає чого, але нас цікавить те, що буде далі. А далі починається цирк на дроті. Шустер запрошує до мікрофона товстого, але з тонким голосочком чоловічину і так, знаєте, цілком серйозно запитує в нього, чому не рухаються реформи в правоохоронних органах, адже туди вже й грузинку взяли, яка начебто зарплату підвищить до хмар, і запроваджується конкурсна основа на вакантні посади. «О, слухайте!» – вигукує Штепа, потягши добрий ковток уманського жигулівського. «Зараз цей чмошник скаже, що треба міняти систему». «Потому що надо міняти систему», – цілком серйозно каже Товстун. «Поки ми не поміняємо систему, нічого у нас не получиться». «Ну да», – вигукує Штепа, – «ніхто не винен, тільки система. Ні Яник не винен, ні Рижий, ні Пшонька, ні Кривосісі, ні Чикатіло. Ніхто не винен, тільки одна система». «І Гнат не винуват, і Килина не винна, тільки хата винувата, що пустила на ніч Гната». Але перед Шустером вже стоїть міцний, як брила чолов'яга, такого довбнею не завалиш, і надбрів'я над його нерухомими очима теж нагадують дві брили. Від нього навіть через екран повіває легким запахом коньяку. Шустер запитує, чому досі немає ясності в газовій сфері, чому з людей луплять три шкури за газ. «О, – вигукує Штепа, – зараз цей барига скаже, що усьому винна Юлька, яка підписала кабальну угоду. Давай, вали на попередніку!» Ну, ви ж знаєте, каже бреластий чолов'яга, котрого довбний не завалиш, що в цю кабалу ми потрапили ще тоді, коли Юлія Володимирівна підписала. Ми вже далі не слухаємо, ми ржемо, як жеребці, аж пиво йде носом, і з нетерпінням чекаємо, коли мікрофон візьме наступна щепена жертва. І вона, ця пузата жертва з вологими губами і пухкенькими щічками, нарешті отримує від Шустра запитання. Дуже складне запитання, треба сказати, а саме, якою ж врешті-решт має бути ота всіма омріяна, всіма вистраждана, всіма очікувана система влади? «Прозорою!» – кричить Штепа. «Система повинна бути прозорою і відкритою!» Тут є два головні критерії, каже Черевань із пухкенькими щічками. Прозорість і відкритість. А вже ж, система повинна бути прозора і відкрита, як горілчана вітрина, додає Штепа. А ти чмо ще скажи про європейські стандарти? Входячи в раж, кричить Андрій, і Черевань слухняно повторює. Нам не треба винаходити велосипед, є ж європейські стандарти. «Європейські цінності», – додає великий провидець і медіум Штепа. «Ти, злодюга, забув про головне, про європейські цінності, які ти вивіз на Кіпр». «Європейські цінності», – повторює на екрані бідолаха, після чого ми вже лежимо на підлозі, ми качаємося і рвемо пупи від сміху, а Штепа поважно відкидається на спинку крісла гойдалки і надовго завмирає, як і годиться великому провидцю ще й медіуму, котрий під час такого сеансу виснажується, а то й зовсім знемагає. Потім Андрій уже наполегливіше просить вимкнути зомбоящика. Він хоче, щоб ми заспівали. Сам Штепа не співає ніколи, тільки слухає. І ніхто не вміє так слухати пісню, як він. Особливо, коли ми з його ж таки земляком і товаришем Миколою Вечором, котрий приїздить до нас разом з Андрієм, заводимо «Тиха-тиха, на дворі погода, та й немає милого з походу». Потім той милий таки повертається з походу і застає свою кохану з дитиною на руках. «Здрастуй, мила, здрастуй, чорнобрива, чи я в тебе на руках дитина?» А вона й каже: «Була в мене циганочка Дуня, вона в мене дитину забула». Він не вірить: «Брешеш, мила, брешеш, чорнобрива, не така я циганська дитина, бо циганське чорне та патлате, а це біле, біле, гарнувате». Тоді ревнивець, не втім я битий геть, притискає кохану до стінки: «Давай, мила, коника сідлати, та й поїдем циганку шукати». Вона бачить, що вже не викрутиться, та й каже: «Був у мене козак аж три ночі, він покинув свої карі очі». По Штепиній щоці змійкою сповзає сльоза. Йому невимовно жалі козака, якого зрадила мила, і дівчину, що нагуляла дитину, і дитя, що лишилося байстрям, і того нетягу, що покинув свої карі очі, і жаль навіть вигадану циганку Дуню, яку ні на що, ні про що хотів доганяти козак. Штепі жаль їх усіх разом, йому жаль усього цього світу, так невимовно жаль, що він соромиться своєї жалісливості і тихо-тихенько каже: «Я б їх, подлюк, усіх перестріляв би». Ми з Єгерем уже доїжджали до Маріуполя, коли він, ніби вгадуючи мої думки, спитав: «А чому вони такі грубі, ці баби?» «Які баби?» «Ну, скіфські. Чому ж грубі?» «Ти подивися, які досконалі скульптури на той час були у греків», – сказав Єгер. «Навіть тепер таких ніхто не витише. А це якісь одоробла». Єгер зачепив мене за живе. «То зовсім інший стиль», – сказав я. «Давні греки робили скульптури для краси, а ці мали інше призначення». «Яке?» – спитав він. «Їх ставили в місцях особливої енергетики. Тобто такі кам'яні фігури позначали місця, де можна було набратися енергії». Сказав Єгер. «І не лише фізичної енергії. Там можна було зміцнитися і на силі духовній. Наші предки вміли безпомильно визначати такі місця». Єгер з недовірою скосив на мене очі, але яснував свою думку далі. Потім і самі ці кам'яні фігури вбирали в себе неймовірну силу і магнетизм. Їх робили і ставили в особливих місцях за повелінням верховних волхвів жерців. Он як? Тоді це міняє суть справи, сказав Єгер. Я витримав паузу, поки він переварить інформацію, і запитав. А знаєш, як називали верховних волхвів? Поняття не маю. Украми, сказав я. Ти серйозно? Знов скосив очі на мене Єгер. Я думав, що укри – давня назва українців. Ти правильно думав. Це назва давніх українців, але не всіх. Тільки тих, хто знав таємницю Чорного Сонця. Знов глибокодумно сказав Єгер. І ще одне. Продовжив я виховну годину для свого друга. Скульптори кажуть, що для створення досконалої статуї треба всього-навсього прибрати з кам'яної брили зайве. Розумієш? А наші пращури робили скульптури з таким прицілом, щоб кожен сам у власній уяві міг відкинути зайвий камінь і побачити свою дружину, чи матір, чи богиню, чи кохану. А ти кажеш, одоробла. Сам ти. Я примовк, бо ми вже під'їхали до театру, і я залишив Єгера в машині переварювати інформацію, а сам пішов до директора. Миловидна дівчина, що сиділа в передпокої, зустріла мене такою усмішкою, що якби не ангел, я б у неї закохався тут і тепер. Ангелом я називаю свою наречену. І не тільки тому, що обожнюю це небесне створіння, а через те, що вона так зветься насправді. Ангеліна. Ангеліна, погодьтеся, трохи задовге ім'я, тому я її називаю ангелом. Вона часто прилітає до мене на крилах із Кривого Рогу, де викладає фортепіано в музичній школі. Прилітає завжди перед сном і грає мелодію, якої не існує ніде в природі. Вона живе тільки в мені. Цю мелодію народила в мені ангел. Я намагаюся їй дзвонити якомога частіше, бо коли ангел набирає мене, а телефон поза зоною, вона не знаходить собі місця. Якщо ж зв'язку немає 2-3 дні, в ангела опускаються крила. Одного разу, коли ми брали Мар'їнку і мій телефон довго був поза межами, ангел упала в розпач. Її охопив такий страх, що коли на мобільному засвітилося моє ім'я, вона не могла і не хотіла увімкнути зв'язок. Їй вважалося, що в трубці зараз озветься чужий голос і скаже, що... Потім ангел передзвонила сама і, почувши мій голос, запитала абсолютно спокійно. «Як ти?» «Добре», – сказав я. «Вибач, що довго не дзвонив. Був на дискотеці. Я так і думала. Весело було? Дуже. Моя мушля ціла?» «Так», – сказав я. «Жодної подряпини. Мушлею ангел називає мене. Це слово у неї вирвалося тоді, коли я вперше її обняв. До того ми з нею були майже незнайомі, хоча іноді бачилися звіддалік на різних мітингах. Нас, притомних українців, у східних містах так мало, що ми не могли розминутися. Цю горду чернявку я, звісно, давно запримітив, але щоб отак відразу закохатися чи щось типу цього, то ні. Хоч, як це дивно, ми познайомилися ближче не в Кривому Розі, а в Києві, де висадився наш десант на підтримку протестів проти дискримінаційного мовного закону. Це було в червні 2012 року. Тут мене пам'ять не зраджує, бо саме тоді в Маріїнському парку, сам не знаю, як воно сталося, я підійшов до неї, узяв за плечі і пригорнув. Пригорнув і відчув, що її тіло прилягло до мене, даруйте на слові, по всіх пазах. Так, наче природа, яка нас ліпила, знімала мірку з мене і з неї, щоб усе підходило і збігалося тютілька в тютільку. Ангеліна теж це відчула, бо замість того, щоб врізати на хабі по пиці, пригорнулася до мене щільніше і сказала, «Я почуваюся равликом, котрий знайшов свою мушлю». «Маєш». Я аж розгубився. Ну, мужики в цьому ділі завжди дурніші. «Ти будеш моєю мушлею?» – спитала вона. «Так. І завжди захищатимеш мене, правда ж?» «Правда, коли буду поруч». «А де ти ще можеш бути?» «Далеко», – сказав я, наче вже тоді щось передчував. «Я поїду з тобою», – сказала вона. «А якщо то буде чоловіча робота? Не буду ж я возитися з жінкою», – заговорив у мені Сагайдачний. «Я пастиму тобі коня», – сказала вона. «Ні, ти будеш удома і виглядатимеш мене з походу». «Добре, буду вдома і про всяк випадок варитиму зілля». «Навіщо?» «О, Грицю, Грицю, хіба ти не знаєш, для чого вариться зілля на випадок зради?» «Ти змогла б отруїти мене?» «Легко», – сказала вона. А недавно я вирішив перевірити, чи не змінила ангел своїх поглядів на зраду під час війни. Подзвонив і, між іншим, сказав, що маю тут ще одну жінку. «А що? Це ще не найгірше, що могло тут статися». «Вона красива?» – спитала ангел. «Так, дуже. Просто богиня». «Як її звуть?» «Лада. Вона врятувала мені життя». «Дай Боже вам щастя», – сказала ангел. «А я пішла». «Куди?» «Зілля копати. Сьогодні якраз неділя». Оскільки розіграш не вдався, я розповів їй про скіф'янку, оминувши, звичайно, обставини, за яких ми з нею зустрілися. А решту все розповів. «Ти казав, що вона врятувала тобі життя», – не забула ангел. «Ну, то я так. Берегиня ж», – згадав я сіроманця. «Коли в тебе ротація?» «Скоро». «Мушля, я це чую від тебе вже більше...» «Думаєш, я не скучив?» «Скажи, як?» – попросила вона. «Приїду і покажу. Якийсь час ми обоє мовчимо. Ми думаємо про одне. Равлик залазить у свою мушлю, і кожна клітинка його тіла знаходить свій пас. Такого щастя довго не витримаєш, тому ми прощаємося. Вітання твоїй ладі», – каже ангел. «Моїй ладі. Вона, друга, моя любов, досі стояла там під обстрілами, а мені все не було, як дотримати своєї обіцянки». Недавно в Широкиному були єгер із сіроманцем, і мені дуже кортіло запитати у них, чи не бачили часом скіф'янку, але я не спитав, посоромився. Єгер привіз мені звідти подарунок. Він заскочив до бібліотеки, яка зсередини вигоріла дотла, і знайшов там одним одну вцілілу книжку. Це був кобзар Тараса Шевченка. Єгер каже, що коли він взяв обгорілого по краях кобзаря, то на нервовому зриві відразу почав його перечитувати, і йому здавалося, що Шевченка він читає вперше. Тому я розумію, який дорогий подарунок зробив для мене єгер. Як розумію те, що саме кобзар уцілів там не випадково. Тепер мій вірний друг Єгер сидів у козі Міцубісі на театральній площі біля чотириколонного портика духовного храму, на місці якого колись давно стояла церква Святої Марії Магдалини, а я вже заходив до кабінету Григорія Олександровича Чекаленка. Здоровенькі були, давно не бачилися. Ви слухали сторінки повісті українського письменника Василя Шкляра «Чорне сонце». Читав автор, режисер програми Костянтин Лаврентюк. Передачу підготувала Ніна Герасименко. Продовження повісті слухайте завтра о 22:10. Спецпроект Українського радіо. Авторські читання. Сьогодні ми продовжуємо гортати сторінки повісті українського письменника Василя Шкляра «Чорне сонце» про події визвольної війни на Донбасі. В епіграфі до твору зазначено «Дума про братів Азовських». Справді, події сторічної давнини, як ніколи актуальні, перегукуються із сьогоденням. Це вони, ті, що сильні духом, перемогли страх смерті на Майдані, коли йшли проти снайперських куль із дерев'яними щитами. А коли зрозуміли, що у степах Донбасу стає гаряче, поїхали туди. Щоправда, на сході України почалися не лише збройні зіткнення, також тривають ідеологічні сутички. Розповідь в творі ведеться від імені бійця з Криворіжжя за позивним «Маляр». Слухаємо. Читає автор Василь Шкляр. За цей час, що ми не бачилися, Григорій Олександрович помолодшав, посвіжішав, і його сиві вуса під ківкою загнулися вниз, як у Назара Стодолі. Навіть райдужні оболонки в його очах відмолоділи, у них світилася якась загадкова лукавинка. Григорій Олександрович чемно розпитав мене про наші полкові справи, про Широкине, Лебединське, потім сказав, що Путіну ніколи не взяти Маріуполь, бо в цьому місці не те коріння, що він думав. Московська розвідка тут явно прорахувалася і підвела під дурного хату не лише Путіна, але й весь російський народ. Я не вступав у дискусію. Для маріупольця це була прогресивна думка. Але спитав, ви впевнені? Так, сказав Чекаленко, вони ніколи не візьмуть Маріуполь. Я в цьому переконаний, бо крім усього ще маю шосте чуття. Я запитував його зовсім про інше, але й ця відповідь мені сподобалася, особливо про шосте чуття. Його, це чуття, не можна мати постійно. Воно відкривається в людині, і то не в кожній, лише за виняткових умов. У нашій сотні шосте чуття, чи певніше сказати, третє око, було відкрилося у хунти. Хунта – це легенда нашого полку, найкращий у світі фехтувальник на шаблях, боєць, який самотужки вийшов з Іловайської пастки. Хунта розповів, що коли біг містом, то раптом сталося диво. Він наперед бачив, де яка вуличка, де яка стежка, де який паркан, ворота і лаз-перелаз. Біжу, каже, й знаю, що он за тим поворотом буде аптека, а там далі школа, спортивний майданчик, садок. Біжу. Так і є, господи, все точнісінько так, як мені уявлялося, хоч я ніколи в житті там не був. А на одному подвір'ї, через яке перебігав хунта, мав бути злющий-призлющий пес завбільшки стеля, справжнісінький вовкодав, якого наперед бачив хунта, але вибору в нього не було, мусив перейти це подвір'я, і він справді побачив велику, як голуб'ятня, буду, а в ній сидів велетенський пес вовкодав. Проте він і не гавкнув на хунту, навіть не писнув, тільки сумно поглянув у слід. Видно, той барбос на нашому боці, сміявся хунта уже в шпиталі, бо третє око хоч і врятувало йому життя, та не вберегло від поранення. Не така то була катавасія, щоб вийти геть сухим із води, казав хунта, але от що цікаво і прикро. У шпиталі шосте чуття його покинуло. Видно, воно приходить разом із небезпекою, зробив висновок хунта. І що ви мені не кажіть, але є в людини якась вища сила. Є, є. Вона ця сила захована не тільки над нами, але й у нас самих. Яким було шосте чуття у Григорія Олександровича Чекаленка, я не знав. Та він мені сьогодні подобався, цей майже однофамілець з різницею в одну літеру великого мецената Євгена Чекаленка. А потім мені здалося, що це шосте чуття відкрилося і в мені, бо Григорій Олександрович раптом спитав. А ви читали спогади Євгена Чекаленка? Так, сказав я. І про кацапів читали, зрадів він. Про кацапів щось не пригадую, збрехав я. Мені дуже хотілося, щоб він розповів мені ту кумедну історію. У нього театрала це мало б вийти дуже цікаво. Євген Чекаленко описав смішний випадок зі свого дитинства, коли їх малих батьки лякали кацапами. Ті кацапи іноді заходили в село у червоних сорочках, підперезаних мотузками, патлати з довгими бородами, і батьки лякали дітей. Щось, мовляв, коли ви не будете слухняними, то прийдуть кацапи і вас заберуть. Ночі хтось почав гатити у двері і грюкав так гучно, що попрокидалися навіть діти. Бідолашні були впевнені, що прийшли кацапи їх забирати, і від страху цукотіли зубами. Аж виявилося, ні, то грюкав у двері їхній пес. Хтось звечора забув на ганку глечик з молоком, собака його занюшив і ну хлептати. Дохлептався до того, що застромив голову аж до дна, а витягти її не може. Тоді бідний псисько підійшов до дверей і став гатити об них з одягнутим на голову глечиком. «Розкажіть», – попросив я. Мені в житті не доводилося бачити цікавішого оповідача. Григорій Олександрович розповідав губами, очима, вухами, вусами, розповідав кожною зморшкою на чолі і навіть шиєю, коли показував, як пес розмолотив на голові гладущика, але на шиї у нього залишився череп'яний обідок, вважай череп'яний нашийник. Особливо смачно Чекаленко показував, як той переляканий пес уже біг вулицею, а вслід за ним мчали всі неприв'язані сільські собаки, витріщивши очі на глиняного нашийника. Тут Григорій Олександрович підхопився з крісла, дрібно затупотів ногами, показуючи, як біжить зграя псів, смішно витріщив очі, точнісінько так, як витріщали їх спантеличені собацюри. Ми реготали обоє до сліз. Від задоволення я теж затупотів ногами, ми плескали себе по колінах, ми вже не сміялися, а гарчали, як ті нічні пси. Це нас так зблизило, що Чекаленко, відсапавшись і відкашлявшись, запитав: «Може, по 50 конячку?» «Ні», – похитав я головою, – «я на службі». «А я хіба де?» «Ви творча людина», – сказав я, – «вам можна». Жаль, щиро пошкодував Григорій Олександрович, хоч видно було, йому сподобалося, що він творча людина і що йому можна. «Є серйозний привід», – сказав він. Чекаленко дістав із шухляди цупкий конверт і кинув його переді мною таким недбалим царським жестом, наче там було щонайменше 1000 баксів. «Це вам!» Але там було значно більше. Я дістав із незапечатаного конверта тверду крейдяну листівку і прочитав. «Шановний друже маляре, дирекція Донецького обласного драматичного театру російської драми має честь запросити вас та бійців полку «Азов» на прем'єру спектаклю «Шельменко-Денщик», поставлену за одноіменною п'єсою видатного класика української літератури Григорія Квітки-Основ'яненка. Прем'єра відбудеться 23 травня 2015 року у Великій залі театру за адресою Маріуполь, Театральна площа, 1. Просимо повідомити кількість місць для бійців Азову, вхід для яких вільний». Я ще раз перечитав запрошення і поволі звів погляд на Чекаленка. Райдужні оболонки в його очах світилися запитанням. «Ну як?» «Вражає», – сказав я. «Старалися», – промовив він задоволено. «Скільки місць забронювати для ваших бійців?» «Думаю, що приїхати зможе чоловік 20, не більше. Але я ще уточню». «Добре, ми залишимо за вами 2 перших ряди». «Дякую», – сказав я. «Не сподівався. Я дуже радий». Але в моїх словах було тільки півправди. Щось мені муляло ще з того моменту, коли я прочитав запрошення – та не міг зрозуміти, що. Я намагався це приховати, проте Чекаленко відчув мій настрій. Може, він таки мав те 6-е чуття? І запитав: «Щось не так? Ви не такі вже й раді, як кажете». «Ну, чому ж? Може, вам не подобається наш класик Квітка-Основ'яненко? але ж це основоположник новітньої української літератури. І мені здавалося, що починати треба з нього. Он воно що, я нарешті згадав. У п'єсі «Шельменко Денщик» тільки одна дієва особа, сам Шельменко, розмовляв українською та ще й таким покрученим суржиком, що я не являю, як виконавці цієї ролі можуть завчити його слова. Я так і сказав Чекаленку. Ви, Григорію Олександровичу, схитрували. У цій п'єсі лише один персонаж розмовляє українською, а решта цвенькають по-московському. А от і ні, ви помиляєтеся, там жодна душа не розмовляє російською. А якою ж? Там говорять південно-східним наріччям української мови, дав мені вдихало Чекаленко моїми ж словами. Адже ця говірка поширена не лише в Маріуполі, але й на Слобожанщині, батьківщині квітки Основ'яненка. От шельма накрив мене моїм же мокрим рядном, і як йому тут не аплодувати? Це тільки початок, сказав Чекаленко. Поспішати треба повільно. А я знову згадав. Мам, я й після війни не вернуся додому. Тут мені буде роботи не менше, ніж зараз. Неправильно поховали хлопців, сказала вона. Чому? Сам знаєш. Це був навіть не сон. Вона просто явилась мені вночі і стала перед очима. Так як ангел. Тільки ангел прилітала, а вона явилась. Цього разу на її кам'яному обличчі навіть не прорізався рот, як тоді, коли мене зморив сон на блокпосту. Але я виразно чув її приглушений голос. Неправильно поховали хлопців, не по-людському. Гей, погину я в чужім краю, погину я в чужім краю. Ми прощалися з Хомою та Аксьоном так, як завжди. Кожен підходив до труни, клав долоню на складені руки убитого і думав, що в цій домовині міг би бути і він. Гриміли прощальні сальви, і по тисині пливло кача, пливло в таку даль, який ніхто не знає кінця. У мене дзвеніло в вухах, і крізь той дзвінь не від звідки проривався навіжений крик «Воду давай, давай воду!». Потім дві закриті труни, оббиті синім та жовтим крамом, поставили в накритий кузов, і Хому з Аксьоном повезли від нас назавжди. Мамко буде, гей, якби ж мені, синку, не жаль, якби ж мені, синку, не жаль. Хому поховали в його рідному краї на Волині в Маневичах, де жила його названа матінка, а луганчанина Аксьона, котрий осиротів при живих батьках, спалили і прах поховали на Байковому цвинтарі в Києві. «По якому ж це воно?» – спитала вона. «Якщо друзі не розлий вода, то й на тому світі не розлий вода. Їх треба було поховати поруч. Колись навіть друга коня ховали в одній могилі з воїном. Хтось не подумав. І що тепер зробиш?» «Зробиш. Навіть смерть можна поправити. І не думай, що це зробить хтось вищий за тебе». «Мам, я не вернуся додому». Хома повернувся, Аксьон – ні. Єгер сидів у машині, такий нашорошений, ніби я пішов зачищати театр, а він прикривав мене з надвору. Сердега уже зморився чекати, поки ми з Чекаленком реготали з кацапів і псів. Замість виправдання я показав йому запрошення, і Єгер, прочитавши його, видав точнісіньку такий звук, як фазан забіяка. «Го-го-го! Що го-го-го?» – спитав я. «Круто!» – сказав Єгер. «Ти його додавив!» «Кох-кох-кох!» – заквоктав і я по фазанячому. «Що кох-кох-кох?» «Нікого я не давив!» «Добре!» – погодився він. «Не давив!» «Але, являється, з цими людьми можна працювати». «А чого ж?» – сказав я. «Можна. Особливо з упертими. Люблю впертих людей». «Чому впертих?» «Бо ті, що відразу з усім погоджуються, обіцяють, світять до тебе зубами, ніколи ні чорта не зроблять. Скажуть, вибачайте, не вийшло. А вперті як?» «Вони спершу впираються, огинаються, потім сердяться, далі закипають гнівом і ненавистю, а тоді дивись, усе зроблено. І коли зроблено, вони починають радіти як діти, тому що вдалося, вийшло, і дякують тобі за те, що їх напоумив». «Маляре», – сказав Єгер, – «ти великий». Він довго не міг підібрати слова. «Хто?» – підігнав його я. «Забув, як того педагога. Коротше, ого-го». Ми ще заїхали в мерію, в університет, бібліотеку. Тут мені дуже кортіло взяти квітку Основ'яненка, щоб перечитати Шельменка Денщика, але його там не було. Потім ще перекусили в піцерії, і коли вихопилися за місто, то вже йшлося до вечора. Немає кращої пори за травень. По обидва боки дороги стелилися ясно-зелені поля, які переливалися смарагдом, малахітом і ніжно-шовковим єдвабом. По небу пливли білі хмари, кожна з яких мала форму великого звіра. Пливли білі ведмеді, слони, бегемоти, верблюди. Час від часу вони напливали на сонце, і тоді поля мінилися всіма відтінками зеленого, синього і золотого. «Кох-кох-кох!» – сказав я, бо ми доїжджали до того місця, де зводили рахунки півні фазани. «Го-го!» – відповів Єгер. «За територію!» «За територію!» Уже минув рік, як ми воюємо за неї, хоч коли їхали сюди торік на початку травня, думали, що впораємося за кілька днів. «Ми їхали сюди без ваших наказів, панове генерале. Ви ще колупалися в носі, тримаючи нюхало за вітром, щоб змикитити, куди воно далі поверне. А ми, чорні чоловічки, які зодяглися в дешеві спецівки сторожів, уже їхали сюди бусами, в кожен з яких утрамбувалося до 30 чоловік. А всього нас було на той час 109 бійців чорного корпусу, чи, як ще дехто казав, 109 чорних пантер, із яких на сьогодні лишилося 70. А поки я це кажу, то може вже й менше, панове генерале. Ми, поки ви колупалися в носі, їхали туди безоглядно, хоч багато хто з нас не мав навіть зброї. Так, були мисливські рушниці, дехто мав пістолет, а більшість була озброєна звичайною арматурою. Ми навіть серце мали одне на всіх, але дуже велике серце, і їхали ми цілу ніч так, щоб нас ніхто не бачив, щоб про це не дізналися навіть ви, панове генерали, чи як ви там себе називаєте, здається, товариші, егеш. Ви провели єдину реформу в армії, коли перейменували себе на товаришів, бо як же це так? У російській армії генерали, ваші старші брати й куратори, товариші, а ви їхні пахолки, пани. Негарно виходило, зовсім негарно, тому ви й перехрестилися на товаришів, але все одно слухайте далі, як це було». Сторінки повісті українського письменника Василя Шкляра «Чорне сонце». Читав автор, режисер програми Оксана Петрова, передачу підготувала Ніна Герасименко. Продовження повісті слухайте завтра о 22:10.

Не скажу тільки хто, чи хунта, чи борода, чи дюшес, чи змій, чи солдат, чи може чавур. Вийшов із буса, спокійно так вийшов, але це вже був не чорний чоловічок, це була чорна пантера, може й сам чорний запорожець із дзвінким оселецем смертника на поголеній голові. Він підійшов до сепера і вбив його усіх на очах одним ударом. Не з пістолета, не з автомата і навіть не арматурою, а просто отак, кулаком, ударив і вбив. Ви скажете, що це неправильно, треба було подати до суду на того сепера за образу честі і гідності, еге? Подати позов, наприклад, до Київського Печерського суду, потім найняти йому адвоката, привезти на суд 109 свідків, забравши їх із війни. Але нам, товариші генерали, не було коли цим займатися. Я думаю, що чоловік на війні мусить бути готовим до смерті у будь-яку хвилину і в будь-якому місці. Хай то буде автозаправка, блокпост чи дискотека. Ми завжди готові до неї, до смерті. Ми перемогли страх ще на Майдані, коли пішли на кулі з дерев'яними щитами, коли поруч падали мертві друзями, йшли до останнього, а потім кожен, хто вижив, сказав собі: «Мене вже немає, я вбитий, але Бог ще відвів мені час для війни, тому не треба нічого боятися, коли я впаду, то повернуся туди, звідки прийшов». От і все. Наприклад, солдат останнім часом відмовився від бронежилета і каски. Навіть на дискотеку виїжджає без них. Він фаталіст, цей солдат. Йому вже не раз зауважували командири, сварилися з ним, що так же не можна. Це порушення всіх правил і норм. А він затявся. Якщо прилетить, то прилетить. І ніякий броник тобі не поможе. Береженого Бог береже, кажуть йому, а він стоїть на своєму. Біля мене у касках і брониках падали хлопці, а я лишився живий. Ні, скажете ви, кожна людина боїться, страх – то природне чуття. І тут я з вами погоджуся, товариші генерали. Я вже казав, як в Іловайську у мене від страху настовбурчилося волосся, мов дріт, і їжачилося так ще довго. Але на Майдані було ще страшніше, бо там я вперше побачив, як поруч падають мертві хлопці, як конвульсивно з них витікає життя, і навіть тоді, коли горів як газета «Беркутівець», було дуже страшно. Але штука в тому, що ми цей страх подолали. Ми його в собі задушили. З тими, хто не пройшов Майдан, складніше. Пам'ятаєте, як під час Широкінської операції ви прислали нам на підмогу морських левів, мовляв, ось вам, елітні війська, вперед, на Лебединське, Широкине і Павлопіль, а ті леви заледве дійшли до Піонерського, а потім їхні командири сказали: «Ні, ми туди не підемо». І далі ми пішли вже самі, товариші генерали, хоч ви ніколи не давали нам достатньо зброї, не давали боєприпасів, необхідних для наступу, не давали артилерії, техніки, танків. І скажи комусь, не повірять, що в нас на озброєні гарматка 40-х років минулого століття, що один станок до кулемета ми позичили в історичному музеї, що якби не волонтери, то ми вже виздихали б з голоду. І в мене склалося враження, що вам наші наступи зовсім не потрібні, хіба що для того, аби списати на ці дискотеки якомога більше набоїв, амуніції, техніки, аби, по-простому кажучи, нагріти на цьому руки. Тому я не розумію, навіщо від нас вимагають суворого звіту і особистого підпису за кожен набій, свій і не свій. Навіщо це все, якщо потім у ваших паперах воно буде переінакшене? Дійшло до того, що ми обмінювали сепарів на патрони. О, то була дуже кумедна історія, товариші генерали, бо замість бойовиків наші хлопці назбирали з десяток синюшних бомжів, зодягли їм як особливо небезпечним злочинцям мішки на голові і так обміняли. Добре, що сеперську шантрапу ми обмінюємо без затяжних перемовин і дипломатичних штучок. Поки ті роздивилися, кого їм привезли, наші козаки були вже далеко. а справжніх полонених ми тримаємо у спеціальному приміщенні на базі. Це така собі цегляна комора, схожа на морг, але їм там комфортно. Ми до бранців ставимося по-людському, ніколи не застосовуємо фізичну силу, і якщо покласти руку на серце, нам їх навіть жаль. Обдурені, затуркані, забиті, ці люди не знають, для чого вони живуть на світі. На їхнє прохання ми дали їм колоду карт, шахи, іноді даємо курева, часом виводимо на прогулянку, щоб підмили територію чи щось розвантажили, а вони, знаєте, як за це віддячили. Згодом у цих бідолах ми знайшли детальну карту нашої бази, яку намалював один їхній умілець, але й тоді ніхто нікого не бив. Бо вони такі нещасні, зневажені, що їх навіть не хочуть вимінювати. Це за росіян чи якихось більш-менш знаних бандитів можна виміняти когось із наших, а за цих хронічних алкашів дадуть хіба ж меню набоїв, ще може на блок цигарок розщедриться за цих перекинчиків, щоб потім пустити їх на фарш. Ось така арифметика, товариші генерали, тому я хотів би, аби ви взяли до рук калькулятори і полічили, скільки тисяч таких відщепенців треба взяти в полон, щоб виміняти одного Севаса, котрого, захопивши, завезли десь аж у Росію і не хочуть ні на кого міняти. Доведеться послати в Москву звіробоя, який одного разу з кількома хлопцями, знявши із себе шеврони, заїхав на БМП у тил ворожого блокпосту і закричав: «Пацани, ложись, кради!» А коли ті лягли, викосив з калаша всіх до ноги. «А ще, будь ласка, полічіть. Ну, та пішли ви». Обабіч дороги буяє така густа зелень, що може заспокоїти і вкрай розвинчені нерви. Єгер веде козу, майже не дивлячись на дорогу, він її знає до найменшої ямки, тому може дозволити собі поблукати поглядом у молоденькій пшениці. Чи не заплутався там фазанчик? «Дзвонив Андрій Штепа», – каже він, знов угадуючи мої думки. «Увечері буде в нас». «Добре, кажу, трохи розвіємося». Крім усього, Штепа везе 5 відер домашніх голубців і 3 баняки вареників. На тонкому обличчі єгеря пробігає тонка усмішка. «Усе віддамо в їдальню», – міркує я вголос, «а самі вущим колом сходимо в селище». «Ушинок?» – легкий сумнів чується в його голосі. «А тож, по минулого разу так розспівалися, що декому не давали спати». «Може й так», – погоджується єгер. «Андрій везе ще одну штуку, але просив тобі не казати. Сюрприз». «Невже він узяв з собою Карлушу?» «Ні, не вгадаєш. Єгер чекає, що я буду допитуватися, але не на того натрапив. Щоб мені менше кортіло, я вирішую, що саме зараз настав час подзвонити Ангелу. Бо увечері такого зручного моменту не буде. Я вмикаю мобільний і натискаю перше ім'я у моєму списку. Ангел. Вона озивається миттєво. «Як ти?» – питаю. «Так». Я чую, як вона дихає, чую звуки фортепіано. Хтось із її учнів награє мелодію «Love Story». «Так, це добре чи погано?» «Ти обіцяв у травні приїхати». «У травні?» «Травень у нас найгарячіший місяць. Річниця створення Азову. Готуємося до дня звільнення Маріуполя. Прем'єра Шельменка». «Прем'єра кого?» «Шельменка». «Якого Шельменка?» «Денщика, Квітки Основ'яненка». «А ти що, Квітка Основ'яненко, що мусиш бути на прем'єрі?» «Нас запросили». «Ти пам'ятаєш цю п'єсу?» «Воно водевіль, звичайно, але в ньому є прихований смисл. Там один поміщик не хоче віддавати свою дочку ні за кацапа, ні за поляка. А потім Шельменко...» «Слухай, ти совість маєш?» перебиває мене ангел. Є ж якась ротація, інші їдуть на ротацію, а ти, що ти за людина? Може, в червні, кажу я, після 13-го. Бачу, я швидше до тебе приїду. Не треба, кажу, потерпи ще трохи. Хто це там у тебе так гарно грає? А ти чуєш? Зраділа вона. Я виразно чув мелодію Love Story, яку хтось награвав поруч з ангелом. Цей хтось, звісно, був її учнем, але мені хочеться трішки її порівнувати. Чую, сказав я, і навіть бачу. Що ти бачиш? Усе. І тебе, і його. Він дуже славний, правда ж? Була в мене циганочка Дуня, раптом озивається поруч мене тонка, але єхидна мармиза. Заткнися, сказав я. Як ти зі мною розмовляєш, образилася ангел. Це не до тебе, є тут один. Барига. Сам ти, я різко зупиняю козу, і я впевнений, що зараз він викличе мене на асфальт, і ми щепимося, як півні фазани. Але він каже примирливо, вийди з машини і поговори по-людському. Я виходжу і про всяк випадок не зупиняюся на дорозі, а йду прямісіньку в молоду пшеницю, потім лягаю горілиць і, дивлячись у високе небо, бачу ангела. Вибач, кажу я ангелу, уже біля мене нікого немає, можемо поговорити спокійно. Але який там спокій, десь у пшениці під падьомкою перепел, ще один герой-полюбовник. Чи може то під падьомкою моє серце? Ця травнева пашниця просто кишить очманілими від токування коханцями. Вона, ця зелень, пахне коханням. Я знаю цей запах. А ти став недобачати, каже ангел. Чому? Біля мене нікого немає. Я плечем тримаю телефон біля вуха і граю для тебе. Точно. Я, мабуть, осліп від весняного токування. Тепер я бачу, як її пальці перебирають клавіші фортепіано. Солодко пахне молоде пшеничне зело, по небу повільно пропливають білі ведмеді, білі слони, бегемоти, верблюди, і на душі стає так хороше, що я бачу, як понад усім тим дивом пливе мій ангел у білий-білий весільній сукні. «Ангеле, – кажу я, – хочу тебе щось попросити. Що?» Я тут не можу знайти квітку Основ'яненка. Візьми його п'єсу «Шельменко Денщик» і порахуй, скільки там дієвих осіб. А для чого це тобі? Справді, моє прохання могло б збити з пантелику кого завгодно. Треба золоце, порахуй, будь ласка, особливо жіночі ролі. Та звісно ж, ловелас нещасний, попроси когось іншого. Не хочу я нікого іншого, тільки тебе. Повтори, мушля, повтори. Хочу тільки тебе. Мушля, ще. Я слухняно виконую її забаганку і малюю на синьому полотні неба свою найгеніальнішу картину. Ангел, який заледве не став грішником, виливає на землю з темного слоїка щойно зварене зілля. Письменника Василя Шкляра «Чорне сонце». Читав автор. Режисер програми Оксана Петрова. Передачу підготувала Ніна Герасименко. Продовження повісті слухайте завтра о 22:10. Знай. Думай. Українське радіо. Спецпроект Українського радіо. Авторські читання. Вітаємо всіх слухачів Українського радіо. В ефірі авторські читання. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні продовжуємо гортати сторінки повісті українського письменника Василя Шкляра «Чорне сонце» про події визвольної війни на Донбасі. Оповідь ведеться від імені бійця із Криворіжжя за позивним «Маляр». Це за його розповідями ми бачимо донецькі степи, побратимів поруч, ідемо з ними в бій. Але попри кров і смерть, усі історії і портрети азовців, що на них геть не скупиться оповідач, створює враження ніби родинного фотоальбому, от тільки замість світлин у ньому – слова. Загалом, «Чорне сонце» не тільки про азовців та бої. Є у повісті й розповіді про те, як чорні чоловічки намагаються українізувати Маріуполь, про фазанячі бої у степах, зрештою, про відпочинок та гру на гітарі. Читає автор Василь Шкляр. Ми розвантажили Андріїв фургон, ущерть забитий домашньою їжею, цигарками, трусами, шкарпетками та всякою дефіцитною для нас всячиною. Баняки з варениками, відра з голубцями, пироги, ковбаси віддали в їдальню, а самі вущим колом таки пішли в селище. Пішли єгер, сіроманець, маестро, Єрмолай, солдат, я. Ну і, звичайно ж, Андрій Штепа, якому ми дали невигадливий, але щирий позивний друг. Та його товариш Микола Вечір. Андрій ще кликав до нашого товариства Гризла, але той відмовився. Він знав, що ми дозволимо собі трохи розпружитися, що в шинку буде накурено, як у хліві, а наш чотовий цього не міг терпіти. Не терпів, проте й сваритися з нами Гризлові не повертався язик, бо наша чота тільки недавно відбула дискотеку в Широкиному. Ага, я ще не сказав про сюрприз, який підніс мені Штепа. Це була давно мріяна мною камера «Нікон». Незамінна річ у повсякденній роботі політвиховника. Недавно я був під гранітним і дуже шкодував, що не мав чим зафіксувати той кам'янистий степ, якого більше ніде не побачиш. Із землі виросли скелі, пороги кручі, а поміж ними, куди не кинь оком, стелиться ковила, синіють волошки, квітне ромен, деревій, дикі гвоздики. А птаства, птаства! Немає, бач, полювання під час війни, то пернатих розвелося тьма тьмуща. Там перебіжить дорогу коріпка, там фазан, десь перепілка озветься, а там зійметься зграя диких голубів. Ми завалюємо в шинок, як нам і годиться, озброєні, з автоматами, лише Єрмолай з ручним кулеметом. Але в Єрмолая така слоняча статура, що пудовий пека у його руках схожий на іграшку. У шинку людей небагато. За столом, що ближче до барної стійки, чи то пак до шинквасу, сидить компанія із тутешніх. Коли не зайдеш, вони тут. Чотири парубки і дві дівчини. Ще за одним столом у кутку притулилася чорнява молодиця з дитиною. Чи не циганка Дуня? Але її хлопчик уже чималенький. Він сам сидить на стільці і махає ногами. Хлопець за шинквасом чемно киває нам на знак привітання, хоча я підозрюю, що десь у душі він нас недолюблює. Як недолюблюють і ті, що сидять за столами. А може й ненавидять, тільки не показують цього. Проте шинкареві потрібен виторг, і він швидко накриває нам довгий стіл, що стоїть під стіною. Дешева ковбаса, нарізана тонкими кружальцями, твердий сир, оселедець, квашені помідори. Ось так. Там у нашій їдальні сьогодні голубці, вареники, домашні ковбаси, а ми будемо давитися солоними помідорами. «Свіжих немає!» Штепа заводить із шинкарем розмову для ближчого знайомства. «Що?» «Що-що?» – перекривляє його Андрій. «Ти що, під Царьова косиш? Питаю, чи немає свіжих помідорів? Ми ж на південь приїхали, правильно?» Хлопчина зовсім не сердиться, каже, що свіжих овочів не завозять, бо вони дорогі і їх ніхто не замовляє. Але натомість він може засмажити нам яєчню. «Розбий пів копи на сковороду», – каже Андрій. «Що?» «Три десятки». Коли він виходить на кухню смажити яєчню, сіроманець шепче до Штепи, що цей шинкар – грек. У цьому селищі живе багато греків, і навіть за отим столом сидять греки. «Греки?» – вражено перепитує Штепа. «Ну, а чого ж вони балакають по-російському?» «Асимілювалися», – пояснює сіроманець. «Ну, то це вже не греки», – розчаровано каже Штепа. «Таким греком і я можу бути». Але з лиця Андрія видно, що греки його зацікавили. Коли шинкар приносить величезну пательню з яєчнею, він звертається до нього якомога зрозуміліше. «Слиш, Зорба, принеси нам ще чорного Німірова і 10 пива». Якийсь час розмова за нашим столом снується тиха і поважна. Андрій із Миколою вечором розпитують про війну, про наші втрати, і третю чарку ми випиваємо не за жінок, як велося раніше, а поминаємо тих, кого вже немає з нами. Солдат каже, що в Азові менше втрат, ніж у інших батальйонах, бо ми виробили нову і правильну тактику. Ми не сидимо в одних бліндажах, а постійно змінюємо дислокацію. Мобільність, своєчасна зміна становищ – це те, що багато важить у цій війні. Тоді ворог втрачає орієнтацію, і щоб виявити наші розташування, то вогневі точки посилає на осліп сепарів хронів у наступ. Це така в них розвідка боєм. Вони посилають нещасних на м'ясо, а коли готується спланований наступ, тут уже сепарів підсилює російський спецназ. Маестро, який воює вже на четвертій війні, сказав, що такої складної, як ця, ще не було. Він час від часу поглядає на циганку з дитиною, і в його очах стоїть сум. Через ці війни маестро у свої 47 так і не завів сім'ю. «А біля мене позавчора розірвалася АГС-ка», – сказав сіроманець. «Неприємно, треба зізнатися, наче осиний рій просвистів над головою». «А ти й не хвалився», – озвався Єрмолай. «Сам оце тільки згадав», – «ха», – глухо засміявся сіроманець. Мені здалося, що у парубків, котрі сиділи за столом, вуха стирчать у наш бік, тому я вирішив змінити тему розмови. «Андрію, розкажи, як там Карлуша?» – попросив я Штепу. «Ти знайшов йому пару?» «Знайшов», – сказав він. «Знайшов йому справжнього селезня, а той дармоїд утік». «Карлуша? Та ні, селезень. Я ж вольєра замовляв для лебедя і не подумав, що там ще житиме селезень. Тому проміжки в загорожі зробили чималі, селезень проліз і тільки смуга за ним лягла». «Ну ти даєш, ха-ха», – вигукнув сіроманець. «Лебедю ж треба підсадити, якщо вже не лебедиху, то хоча б качку, а не качура. Ясно, що втече». «Та ні», – сказав Андрій. «Карлуша не по цих ділах, він уже старий. 4 роки для лебедя – це все одно, що мені 70. Йому потрібна пара для душі, щоб було з ким побалакати». «А він ще й говорить у тебе?» – спитав сіроманець. «А як же? Кожна птаха і звірина говорить, хіба ти не знав?» «Ні», – сказав сіроманець. «Я думав, вони квокчуть, соколять, кукурікають, сичать, гілготять, але розмовляють лише папуги». «Ні, які там папуги?» – розсердився Андрій. «Папуги тільки повторюють завчене, а Карлуша говорить, говорить навіть зі мною». «Як?» «Дуже просто». Штепа витягнув шию, вигнув її дугою, склав губи дзьобом і так заджеркотів, що всі, хто був у шинку, повернули голови в наш бік. Навіть малий циганчук перестав махати ногами і витріщив чорні очиці на Штепу. Андрій поманив його пальцем, але малий, засоромившись, відвернувся і знову замахав ногами. Циганка чомусь дивилася не на Штепу, а на маестро, в очах якого стояв сум навіть тоді, коли він сміявся з Андрія, що враз перекинувся в лебедя. Наша розмова дедалі жвавішала і набрала таких обертів, що коли в сіроманця заграв телефон, він одійшов у бік. З окремих уривків фраз я зрозумів, що він говорить із ненею. «Все добре, не хвилюйся, їм нормально, ось і зараз вечеряємо з хлопцями, вареники, голубці. Ну це ж Київ, а не якась глушина. Ні, дощів немає, під дощем ми не працюємо. Коли приїду, ну, здам об'єкти, приїду, не переживай». Майстер раптом підвівся і підійшов до шинквасу. Він купив у Зорби морозиво. Потім несміливо підійшов до малюка і простягнув йому лакомину. Малий сторожко подивився на матір. Розублений маестро зняв з ескімо обгортку, щоб показати, що то морозиво, а не казна що, і знов простягнув малюкові. Той обережно взяв, лизнув, глянув на матусю і заходився лискати раз за разом. Маестро зачудовано дивився на малого. Жінка всміхнулася до нього стомленими очима. Маестро сів за наш стіл щасливий, я давно його таким не бачив. «Жаль, немає гітари», – сказав він. «Пацани, в кого є гітара?» – схопився на рівні Штепа. «Негайно потрібна гітара!» Греки, які сиділи за столом, всі разом поволі повернули до нього голови. «Пацани, будь ласка», – сказав Андрій, – «я заплачу». «Вам як, тільки поіграть?» – спитав найсимпатичніший грек із кучерявим, як в Одесея, волоссям. «Та як завгодно, якщо продасте, я куплю». Греки повільно, дуже повільно перезирнулися. Потім усі разом так само повільно кивнули головами до Одесея. «У мене є», – сказав той, – «дома». «Неси», – сказав Штепа, – «я купую». Ми ще не встигли випити по чарці, ще Циганчук не долискав своє ескімо, як Одесей уже стояв на порозі. Його лице було таким урочистим, наче він щойно повернувся з мандрів до своєї коханої, хай і зрадливої Пенелопи, котру й тепер він застав за столом з женихами. У його руках була чорна гітара, красива чорна гітара з такими вигинами, як шия карлуші. Це була не гітара, а чорний лебідь з шістьома струнами на грудях. Маестро ковтнув слину. Андрій примружив око. «Не продешеві!» – гукнула за столу п'яненька Пенелопа. Одесей підійшов до Андрія, напружений, постояв, повагався, теж ковтнув слину, потім набрав у груди повітря. На його лобі виступив дрібний піт. 300 рублей!» – видихнув він. «Скільки?» – не повірив своїм вухам Штепа. Він швиденько перевів у голові курс валют і спитав. 80 гривень?» «Нєт», – похитав кучерявою головою грек. 300. Ну да, гривень». «То так і кажи!» Андрій дістав із кишені гроші і віддав Одесею 300 гривень і купюри. Потім узяв з його рук гітару і простягнув маестро. «Твоя!» Розчулений маестро погладив лебединий вигини інструмента і відразу заходився його налаштовувати. «Слиш, брат!» – Штепа теж розчулений обернувся до кучерявого. «Давай хоч познайомимося!» – Льоша подав той руку. «Льоша?» – розчаровано перепитав Штепа. «Ну да, Алексей. А я Андрій, Штепа!» – потиснув йому руку наш друг, у якого і позивний був друг. «Ти ж грек?» – спитав він. «Ну, грек. Тоді стій тут!» Андрій підійшов до шинквасу. «Слиш, Зорба, у тебе узо є?» Штепі захотілося грецької горілки узо. «Откуда?» – здивувався шинкар. «Тоді дай ще великий чорний Неміров». Розрахувавшись, Штепа широким жестом поставив пляшку на стіл перед Пенелопою та її женихами. Льоша подивився на нього з підозрою, ніби щось прикидаючи в голові, і раптом спитав. «А ти, случайно, не родственник Нелі Штепи?» «Кого?» – не зрозумів Андрій, хоч насправді він давно вже звик до цього запитання, колись і ми у нього таке питали. «Ну, нашій Нелі Штепи», – сказав Льоша, – «мера Славінська». «Я що, схожий на баригу?» – спитав Штепа. «Не плутай болти з трамвайною ручкою». «Ізвіні, брат», – сказав Льоша, – «я думав, ето тобі понравиться». «Ізвіняю». Андрій чудно пересмикнув плечима і нарешті повернувся за наш стіл. І тут десь заграла плакуча гітара. Грала вона в руках маестро, який після кількох знайомих мені акордів несподівано заспівав «Бессеме мучо». Він співав, приплющивши очі, і не бачив, як усі знов озирнулися до нашого столу. Зорба, Одесей, Пенелопа та її женихи, малий Циганчук перестав махати ногами і теж оглянувся. Лише його матінка, навпаки, сором'язливо опустила вії. Можливо, вона знала іспанську, як знав її трохи і я, недавно почав вивчати після французької, тому не могла спокійно дивитися на чоловіка, котрий просив цілувати його так гаряче, як востаннє, адже це справді була його остання ніч з коханою, після якої вони розлучаться назавжди. Доспівавши, всі, окрім циганки, заплескали у долоні, маестро обережно відставив гітару до стінки, і в його очах було стільки смутку, що ми не могли не заспівати веселої. Переморгнувшись із Миколою вечором, ми майже в один голос ушкварили, як служив я в пана, і оскільки цю пісню знали всі, то до нас приєдналися єгер, сіроманець і Єрмолай. Ми співали натхненно, з душею, розгойдуючись на стільцях та зводячи високо вгору брови, і так проспівали до того місця, де наймит нетяга вже заслужив у пана і курку, шабатурку, і качечку, і гусочку, і індика. Тоді проспівали повтор, як то індик, дик-дик-дик-дик, а та гуся-сюся-сюся, та качка-ка-ка-ка-ка, та курка-шабатурка. По садочку ходить та й ходить, а тоді замість теляти, яке хвостом метля, ми доточили свої слова і вийшло. Як служив я в пана, та й п'яте літо, заслужив я в пана лебедя за літо, а Карлуша пиво глушить, нюманське пиво, і живе він у вольєрі вільно й щасливо. Андрій Штепа насторожено дослухається до цієї пісеньки. Він ще не знає, як на неї реагувати, чи немає тут якогось лукавого умислу. Та зрештою, коли ми доспіваємо останній куплет, він вигукує. Я теж, як прокинуся часом уночі, то в голову лізуть і пісні, і вірші, і музика, і філософія. А продеру вранці очі. Де воно й ділося? Не згадаю нічого. Тут його можна зрозуміти. Я теж буваю ночами філософствую. Бачу, як ми повертаємося з війни живі й здорові. Так, зараз ми готові до всього. Та врешті-решт повертаємося додому живі з перемогою. Гризло стає міністром оборони. Тут без питань. Єгеря ми кидаємо на СБУ. Сіроманець хай і далі працює в Києві на будові. Тому ми його наставляємо міністром будівництва і промисловості. Отак нехай і працює брехун такий на тому будівництві до пенсії і навіть довше, якщо, звичайно, не скурвиться. Солдата поставимо на Міністерство молоді та спорту. Солдат-боксер, накачений, він однією лівою розкидає всіх цих савулохів та деїв, як розкидав на Майдані тітушок. Щоправда, солдат патологічно інтелігентний. Його можна було б кинути і на Міносвіти, але солдатові незручно буде виходити до школярів чи студентів з наколеними на руках сваргами, зміст яких не всі розуміють. Тому оголювати тили Міністерства молоді та спорту ми не будемо. Так, тепер Єрмолай. Єрмолая поставимо на Міністерство транспорту. Якщо зламається якийсь локомотив, він, бугай, сам дотягне поїзда до місця призначення. А коли залізничний колій доведеться звужувати до європейських стандартів, тут також можна буде добре зекономити. Єрмолай сам посуває рейки до потрібної відстані і не буде мороки з бюджетними коштами, відкатами, терміном здачі об'єктів. Класно буде. Вважай, залізниця в Європу вже готова. Собі я беру найскромніше для українців Міністерство культури. Не знаю, чи швидко вдасться підняти народ з цієї найглибшої ями у смислі культури, але знаю точно, що корупції чи якогось там кумівства у моєму відомстві не буде. Ну, може, дам звання народного артиста Григорію Олександровичу Чекаленку. Він того заслуговує, а так ні. Навіть ангел і далі викладатиме фортепіано в музичній школі і більше нікуди не рипатиметься. Кращої роботи для жінок не існує. Класно буде! Ви слухали сторінки повісті українського письменника Василя Шкляра «Чорне сонце». Читав автор. Режисер програми Оксана Петрова, передачу підготувала Ніна Герасименко. Продовження повісті слухайте завтра о 22:10.

Він за секунду вирахував, скільки це буде гривень із 300 рублів. Він чітко відраховує 50% зі свого прибутку, щоб поділитися з нами. Якби так робили всі міністри, депутати, олігархи, війна б давно закінчилася. До того ж, у Штепи є дуже чіткий і прозорий план повернення людям 2/3 грошей, які у них вкрали серед білого дня. Андрій, крім усього, непогано знає фізику, особливо закон збереження матерії. Якщо ти маєш у кишені чи десь у загашнику, банку, 3 гривні, а потім в одну мить 2 з них вивітрюються, то ці гроші не полетіли в небо до Бозі, а перекочували в чиїсь липкі руки. Тобто хтось безсоромно заліз у твою кишеню. Тому, прийшовши до влади, Андрій посадить за круглий стіл переговорів усіх причетних до фінансових афер, крутіїв та крутійок і накаже їм покласти руки, які не крали, на стіл. Андрій стоятиме із сокирою. Для такого врочистого моменту він навіть задягне червоний жупан і червоні шаровари. Якщо хтось брехатиме і тут, йому ті руки відрубають. Штепа, звичайно, не варвар, він європеєць, але ж треба якось налякати хапух, щоб зізналися, де вони заховали 2/3 наших грошей. Потім він усім нагадає, що навіть татаро-монгольське іго забирало в людей на Русі лише 10-ту. Але щоб отак відразу 2/3 на голому місці – ні. На таке не відважувалися ні Чингісхан, ні Батий, ні Кара-Огли. Штепа знає, що засідання цього круглого столу показують наживо всі телеканали. Тому ретельно добирає слова, щоб не вирвалося щось не те. «Панове товариші, чи скажемо так уже громадяни?» – звертається він до фінансових крутіїв та крутіїв. «Розпочинаємо, скажемо так, те, чого вже давно жде, не діждеться наш багатостраждальний народ. Ви поняли, да? Розпочинаємо жорстку люстрацію», – каже Штепа і попльовує на замашне топорище. «Люстрацію, яка не закінчується звільненням з посади. Підніміть руку, хто з вас знає закон збереження матерії». Не піднялася жодна рука. «Ну що ж», – веде далі Штепа, – «ми не варвари, ніхто вам, скажімо так, не пускатиме кулю в лоб, кожен із вас матиме змогу до кінця життя, сидячи на нарах, вивчати фізику, арифметику, букваря на зубок. І запам'ятайте, у Штепи ледве не вирвалося зайве слівце, він присмикнув плечем, незадоволено глипнув на телекамери і виправився. І запам'ятайте, бляшані орденоносці, один раз на 5 років я особисто перевірятиму ваші знання. Частіше я не зможу заходити в тісні камери, бо в мене клаустрофобія і подагра. Підручники для початкових класів ми вам видамо. Фізику, звичайно, ніхто з вас не потягне. От букваря, арифметику, додавання і віднімання, табличку множення будете повторювати щодня. Ніяких карт. Ніякого чихвіру, ніякої ширки чи поножовщини, ніяких апеляцій. Тільки початкова школа, малює їм світле майбутнє Штепа, обходячи круглий стіл поза спинами крутіїв і крутійок. При цьому він трохи накульгує і човгає ногами, бо Штепі справді дошкуляє подагра. Через те міністр охорони здоров'я, позивний санітар, заборонив йому зловживати уманським пивом, але Штепа показав міністрові ямайо. На гуглі він вичитав, що подагра – хвороба геніїв і королів, тому не соромиться цієї недуги і накульгує та заплітає ногами навіть тоді, коли суглоби не болять, якось тепер. До сокири, червоного жупана та шароварів Штепа задягнув стародавні козацькі чоботи із задертими носаками і шкутильгає, як на мене, елегантно і вишукано. Ми з Єгерем і Сороманцем спостерігаємо цю картину по телевізору. Бачимо спітніле обличчя за круглим столом, бачимо, що ніхто не наважується покласти руки, які не крали на стіл, бо Андрій стоїть весь у червоному із сокирою. Ні, брешу. Один шаромижник, мокрий побід усіма пахвами і пахвинами, таки сіпнувся покласти свої верхні кінцівки на стіл. Видно, спершу не врубався у складну формулу, що це воно таке, руки, які не крали. Але Штепа, поплювавши на топорище, так замахнувся сокирою, що бідолаха заховав свої граблі у кишені. Штепа, скосивши на нього оком, чудно пересмикнув плечем і сплюнув. «Ха-ха!» – схвально сміється сіроманець. «Зараз Андрій скомандує принести кайданки», – висуває свою версію голова СБУ Єгер. «Кайданки в студію!» – вигукує Штепа. І відбувається дуже прозора, дуже відкрита процедура, а власне розпочинається дія закону, який нарешті один для всіх, як і закон збереження матерії, котрому підлягає кожна людина, кожна комаха і кожна закарлюка Нацбанку. До речі, головою Нацбанку буде Микола Вечір. Він чоловік мовчазний, а гроші люблять тишу. Та й саме мовчання уже золото. Тому Миколі не треба буде розтягувати золотовалютний запас. Хоча Вечора можна поставити й на МНС. Врятував же він Штепу, коли той топився. Тут мені можуть поставити цілком слушне запитання. А гей, маляре, якщо у вас збереться така могутня і грамотна команда в уряді, то хто ж тоді буде президентом? Відповідаю. Білл. Могли б і самі здогадатися. Клінтон? Ще раз перепитає хтось непосвячений. Ми що, знову усіх безробітних іноземців запросимо до себе на державну службу? На біса нам американець, скажу я. У нас є свій Білл, харків'янин. Він не товктиме воду у ступі, а скаже нам усього лиш два слова. Мужики, зробимо. І це буде його програма, інавгураційна промова і наказ. Ми підемо вперед. Ми ж не дебіли, щоб нам усе розжовували і клали в рот по чайній ложечці. Ось так я іноді бачу наше життя. Прокинуся, нема нічого, як казав Тарас, чия книга єдина вціліла в пожежі в Широкінській бібліотеці. І в тому я бачу знак. На коней! Я дивлюся на хлопців, котрі не здогадуються, що разом вони складають заледве не весь кабінет міністрів. Нам пора на базу. Штепі не хочеться залишати цей шинок, бо завтра в досвіта він поїде. А прощання для Андрія – найпечальніше, що може бути. Йому жаль розлучатися уже не лише з нами, але й з Одисеєм, Пенелопою і женихами, з циганкою та її малюком – і, звичайно ж, із греком Зорбою, котрий готовий не зачиняти шинок до ранку, поки є у нього такий щедрий клієнт, як міністр економіки та фінансів Андрій Штепа. Ця розчуленість передається навіть маестро, бо він ні сіло, ні впало, звертається до солдата. Солдате дивиться сумними очима маестро на свого молодшого побратима, з яким воює вже рік. Давай і ми познайомимося, бо, якщо чесно, я не знаю, як тебе звуть. Юрко, каже солдат. А я Саня, каже маестро. Вони тиснуть один одному руки, а Штепа вже обіймається з Льошею Одисеєм, який так вчасно виручив нас із гітарою. Брат, Андрієві очі вже на мокрому місці. Вибач, якщо я щось не так сказав. Ти ж понімаєш. Ти не вата, брат, ти грек. Що заспитати, якщо в моєму Шевченковому краї повно вати? Воно поштового ящика покрасило в синє та жовте. Сало по черевини врізало і вже думає, що патріот. А само вийде до річки, шашлика зажере і слухає. Младший лейтенант, потанцюй со мною. Да-да, брат, ти не віриш? А воно стакан заковтне і слухає алі рози чи білі, чи які там вони не є. А воно розвісить вуха і слухає. Біда, брат, біда. А річку то обгородили бариги такими парканами, що не пройти, аж у воздух завели загорожі, мовляв, і берег мій, і річка моя. Воно ж чмошник і не знає, що тим берегом маленький Тарасик ходив босими ніжками. Штепа показує великими вказівними пальцями, які манюні ніжки були в середки Тараса. Вата, брат, вата, куди не кинь оком, вата, то що мені з тебе питати? Я знаю, що зараз і в Греції криза, всім важко, Але якщо треба, скажи, брат, не соромся, я перекину якусь копійку. Чи приїжджай до мене, будеш кукурудзу сторожувати, чи кіз пасти. Андрій відвертає голову, бо з його ока вже змійкою сповзає зрадлива, але щира сльоза. Йому невимовно жаль і нас, побратимів, з якими треба прощатися, і цього Одесея з його невірною жінкою Пенелопою, і жаль її безсоромних женихів, і циганку з дитям, і грека Зорбу, і жаль йому, ох, як жаль усю Грецію, яка бідна вскочила в кризу і, не добачивши світла в кінці тунелів, залізла по шию в кредити. Хто-хто? А він, міністр економіки та фінансів Андрій Штепа, добре знає, що таке валютні кредити. Саме на цій сентиментальній ноті у мене в кишені дрижить телефон. Я дивлюся і бачу, що дзвонить найсвітліша душа, якій я не дав навіть шансу на вищу посаду. А навіщо, скажіть мені, ангелу, якась посада? Ангел, він же є ангел і в небі, і на землі. Вона не дочекалася мого вечірнього дзвінка і зателефонувала сама. «Там їх п'ятеро», – каже ангел. «Кого п'ятеро?» «Жінок». «Яких жінок?» «Ти що, випив?» «Та ні, поганий зв'язок. Там 5 жіночих дійових осіб. У п'єсі», уже сердитіше каже ангел. «А, в Шельменку. А ролей?» «Ну, якщо 5 дійових осіб, то й ролей 5». «Так, звичайно. На тебе, ловеласа, вистачить». «Дякую». «Ну і 5 чоловічих», додає ангел, «кожний тварі по парі. Але чоловічі персони тебе, звісно, менше цікавлять». «Ну, чому ж? Особливо небезпечні там 2. Прісенька є в жені. Ще, може, покоївка Мотря, але то вже залежатиме від актриси. Найбільша хвойда в жені. Вона таке з себе там корчить, що постійно зривається на покручену французьку. Ти її не виправляй, не викрикуй із зали, бо так у квітки Основ'яненка», пояснила мені тупому ангел. «І взагалі». «Що взагалі? Де ти зараз? Я чую такий шум, наче ти вже в театрі». «Та ні, кажу, це є в їдальні. Так пізно?» «Буває. Що давали на вечерю?» «Голубці, вареники, уменське, пирожне. Тістечко?» «Ну так, уменське тістечко, жигулів, желе. І їли бублики, кав'яр. Ангел уже починає кипкувати з мене і цитує Івана Петровича Котляревського. Пили сикиску, деренівку, дулівку, кримську, що там ще?» «Но зла юнона, суча дочка, розкудахкалась як квочка». «Мушля, йди спати». «Енея не любила страх, давно уже вона хотіла, щоб його душка полетіла к чортам». «Відбій, мушля, відбій». «Ну, ось і кінець розмови. А що я такого сказав?» Ми поволі виплутаємося з шинку, і коли вже стою на порозі, я раптом чую вигук котрогось із греків. «Ребята, ми з вами!» Я навіть не розібрав, котрий з них подав голос, і спершу не зрозумів, що він мав на увазі. Мені подумалось, що вони просто хочуть з нами кудись іти. А потім до мене дійшло. І на душі стало так тепло, наче попереду не було ніяких прощань, розставань і розлук, а моя козачка Ангел десь зовсім близько пасла на лужку мого коня. «Ой ти, козачея, дівчина красная, вишневі в саду, сторінки повісті українського письменника Василя Шкляра «Чорне сонце». Читав автор. Режисер програми Оксана Петрова, передачу підготувала Ніна Герасименко. Продовження повісті слухайте в понеділок о 22:10. Спецпроект Українського радіо «Авторські читання». Вітаємо всіх слухачів Українського радіо. В ефірі «Авторські читання», перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні продовжуємо гортати сторінки повісті українського письменника Василя Шкляра «Чорне сонце». Книга присвячена полку Азов, і головний герой повісті, боєць з Криворіжжя за позивним Маляр, розповідає про військові будні полку. Саме за його історіями ми бачимо самих азовців, йдемо з ними в бій, пізнаємо побратимство. А разом з тим стають перед очима донецькі степи й кургани, і ми намагаємося зрозуміти, як так сталося, що тамтешній люд українських оборонців сприймає за ворогів, натомість ворожих найманців називають братами. А у хвилини відпочинку ніщо не заважає бійцям поміркувати, як швидко і ефективно розвивалася Україна, от якби нею керували чесні люди, патріоти, що не втратили совісті сумління, що мають відповідальність за народ і землю, які зараз її захищають. Читає автор Василь Шкляр. Я був увесь на голках. Ми вже мали сідати в автобус, щоб не запізнитися на прем'єру, але з Широкиного досі не повернулися Єгер із Сіроманцем. Хлопці, які були там, заспокоїли мене, казали, що бачили їх у доброму гуморі, але серце моє було не на місці. Я бачив таке не раз, коли ти в доброму гуморі, жартуєш, смієшся, а за мить тебе вже немає. До того ж ні Єгер, ні Сіроманець не виходили на зв'язок. Якби все було добре, то хто-хто, а вони не могли запізнитися на виставу, знаючи, яка це подія для мене. Нас зібралося біля автобуса, як я й передбачав, чоловік 20. Хлопці спокійненько собі гомоніли, курили, а я позирав на годинник, не знаходячи собі місця, і просив водія: «Ще хвильку, ще 2 хвилинки і їдемо». До мене підійшов з диктофоном усюди сущий кореспондент нашої полкової газети «Оберіг» і знайшов, коли почав щось розпитувати. Думками я був так далеко, що не розумів, про що він говорить, але з поваги до «Оберега» чемно кивав головою. Йому, власне, цього було більш ніж достатньо, бо «Оберіг» завжди компонував інтерв'ю не з того, що хтось там йому напотякає, а так, як воно має бути. Диктофон «Оберіг» носив для солідності, як атрибут своєї професії. «Ти ж казав, ще квіти треба купити», – підганяв водій. «Зараз, зараз, хлопці, сідаємо». Я останнім ускочив автобус. Замість Єгеря і Сіроманця на мене сумно дивилися 2 козаки, яких я намалював на воротях нашої бази. Ми їхали добре знайомою дорогою, та я не бачив ні смарагдових полів, ні синього неба, ні білих хмар, що пропливали по ньому. Я ревно молився, як не молився ще ніколи в житті, за своїх найвірніших друзів, які, хай би каміння з неба, не могли не приїхати на мою виставу. Так, саме мою виставу. Я присягнувся Богові, що коли Єгер із Романцем будуть живі, то я, Господи, що я пообіцяв тобі? «Квіти!» Водій, спасибі йому, зупинився перед театральною площею біля квіткової крамнички, бо я б уже забув. Я вискочив з автобуса, забіг до крамнички і взяв 3 букети білих троянд для Прісеньки, Евжені і Мотрі та 2 букети червоних для Фени Степанівни і Аграфени Семенівни. Потім ще попросив 1 букет для Шельменка і 4 червоні троянди окремо, по 1 для Кирила Петровича Шпака, Тимофія Кіндратовича Лопуцьковського, Осипа Прокоповича Опецьковського та капітана Івана Семеновича Скворцова. Добре, що мене проконсультувала в цьому питанні Ангел, коли наступного дня, після посидень у Кушинку, я пояснив їй, чому цікавлюся дієвими особами п'єси. Інакше я тут не розібрався б ніколи, та ще й у такому стані, який був написаний на моєму обличчі, бо квітникарка раптом сказала: «Якщо ви на похорон, то треба брати парне число». Не сказала, а каркнула, та я вже вискочив із крамнички з оберемком квітів і щодуху подався до театру, де біля колон на мене організовано чекали азовці. Окрім них, моїх рідних азовців, біля входу до театру не було ні душі, бо годинник уже показував 7:45, минуло вже 15 хвилин, як почалася вистава, і я навіть не знав, як тепер бути, чи дозволять нам зайти до зали, чи ні, та раптом побачив ще одну надзвичайно важливу дієву особу. На вході до театру вигулькнув не хто інший, як сам Григорій Олександрович Чекаленко, і замахав до мене обома руками. «Бістрій, швидше, швидше!» – двомовно загукав він, звільняючи нам прохід. Ми гусаком повз колони дружно рушили вперед, перейшли вестибюль, а потім нагинці, наче під обстрілом, наче на дискотеці, посунули до зали, всі з автоматами, лише Єрмолай з пудовим ПК. І тут зрозуміли, що вистава ще не почалася, тут ще тільки згасало світло. Я здогадався, що це Чекаленко затримав початок вистави заради нас. Він був певен, що я прийду з хлопцями на прем'єру, і затримав спектакль, хоч у залі було повно глядачів, але це були наші люди. Вата на українські вистави не ходить, і коли ми тільки-но почали просочуватися крізь темінь до двох перших рядів, ця зала раптом підвелася і вибухнула оплесками. Ми ще нижче понахиляли голови. Ми знали, що це маріупольці так зустрічають нас, азовців. Вони нарешті зрозуміли, чому виникла затримка і вітали нас стоячи доти, поки не піднялася завіса. Але сказати по правді, я не міг стежити за подіями на сцені чи за грою акторів. Даруйте мені, панове артисти, пробачте мої милі прісенька і вжені, і мотри, вибачайте, мій друже Шельменку, як і ви, шановний Григорію Олександровичу, але чи міг я зосередитися на виставі, якщо не знав, де поділися мої найкращі друзі? Я тримав телефон у руці, не вимикав його, як годиться в театрі, а тільки заглушив звук і чекав, що мобільний ось-ось засвітиться. Під час антракту знову по кілька разів набрав єгеря і сіроманця. Поза межами мене тягли до буфету, де наші хлопці частували коньяком і кавою, та й нічого не чув, не розумів, чому людям так весело, чому вони сміються. Після антракту сміх так само прокочувався і глядацькою залою. Ці п'єсі справді було з чого переготати, але ці смішки мене дратували, нерви натяглися до краю. Я не чув, коли я в жені зривалася на французьку. Мені здавалося, що вона просто лепече нісенітниці, а сам Шельменко мав вигляд блазня, не більше. Зрештою всі вони, включно з панночкою Прісенькою і покоївкою Мотрею, були звироднілими хохлами, які розігрували чисто малоросійський водевіль, глузуючи із самих себе. Мені стократ було б цікавіше дивитися, як мисливець невдаха єгер полює на зайця на блокпості, чи слухати, як сіроманець розмовляє по телефону з ненею. Лише повага до Чекаленка, який прислухався до моєї поради і поставив п'єсу українського автора в театрі російської драми, повага до хлопців, котрих я привів на прем'єру, не дозволяли мені тихенько підвестися і вислизнути з цього балагану. Вислизнути і хоч пішки, хоч як податися на базу чи у саме Широкине, щоб швидше дізнатися, що там сталося. Я те й роблю, що мимоволі поглядаю на бічні двері, над якими на тьмяно-червоному плафоні написано «Вихід», і раптом бачу, як у ті двері просуваються дві мармизи. Спершу одна, потім друга, вони нахильці сунуться до нашого першого ряду. Перша мармиза, нагнувшись, ступає м'якою котячою ходою, а друга теж нагнулася, але чалапає, як ведмідь у малинник. На радощах серце моє ледве не вискочило з грудей, бо я відразу впізнав єгеря і сіроманця, котрі тіями прошмигнули до першого ряду, де ще були вільні місця для таких віп-персон, як мої вірні друзяки, чи вже можна сказати, рідні брати. Вони, писиголовці, займають два крайніх крісла чим далі від мене, наче бояться, що я їм затоплю з лівої, ніби забули, що лівицю мою покусали бджоли. Вони, шкідливі коти, знають, чиє сало з'їли, і тому навіть не глянули в мій бік. Вони відразу втупилися в сцену, і от дивина, Єгер із сюрманцем, на відміну від мене, миттю в'їхали в розвиток подій. Вони відразу почали реготати разом з усіма глядачами, чи може й голосніше за всіх. Вони, досвідчені жеребці, з першого погляду оцінили прісеньку, і вжені, і мотрю. Вони наскрізь побачили Шпака і капітана Скворцова, Лопуцьковського і Опецьковського. Вони пройде, як ніхто, розуміли цього брехуна Шельменка. І після кожного його монологу першими зривалися на оплески, а вже за ними аплодувала вся зала. А друга дивина та, що з ними і я раптом почав усе розуміти, наче мені розвиднилося в очах, і не такою дурною вже видавалася ця вистава. Навпаки, я побачив у ній глибокий підтекст, адже поміщик Шпак не хотів віддавати свою дочку за кацапа Скворцова, та й за поляка Лопуцьковського не хотів. Важко сказати, чого він хотів, та цікаво те, що всі ці малороси вже не видавалися мені такими закінченими придурками, як раніше. Я побачив у них покручених злою долею людей, для яких ще не все втрачено. Мене трохи більше 100 років, і їхні праправнуки розпочнуть національну революцію, підуть лити кров за Українську Народну Республіку. А ще через століття праправнуки тих праправнуків розпочнуть революцію гідності. Так що браво вам, дорога моя прісенько, можливо, навіть моя прапрапрапрабабусе, браво тобі, мій прапрапрапрапрадіде Шельменку, і всім вам, мої дорогі та покручені злою долею пращури, респект, бравісімо. Мені вас, дорогі мої, дуже жаль, шкода усіх разом і кожного, зокрема, такий невимовний жаль, що гортає душу моєму другові Андрію Штепі, коли він жаліє весь світ. Я боюся, що моєю щокою зараз змійкою поповзе сльоза. Тому я переводжу погляд зі сцени на двох віп-персон, що сидять у першому ряду на крайніх кріслах. Я милуюся на ці два бородаті профілі, один тонкий, а другий трохи ведмежий. І такі вони мені любі, що я на якийсь час забуваю про виставу, а коли знову в'їжджаю на сцену, то бачу, що там усе йде до завершення. Прісенька Шпак виходить заміж за капітана Скворцова. Завдяки цьому крутієві Шельменку неймовірно вродлива Шпачиха одружується із обстріпаним Скворцом, і вже починається весілля, яке, дідько його візьми, підносить мені ще одну несподіванку. На сцену раптом випливає зграйка німф, красивих, дуже красивих дівчат у вишиванках і плахтах, у віночках та червоних чобітках, які облягають струнки, апетитні ніжки. Та замість того, щоб нарешті полегшено перевести подих і милуватися цими красунями, мені на відліг б'є в голову думка. А квіти? Навіть моя кохана Ангел не передбачила, що на сцену ще може вийти ціла зграйка німф-танцівниць. Адже їх не зазначив серед дійових осіб навіть світлої пам'яті Григорій Квітка-Основ'яненко. Квітка, квітка, мені негайно треба бігти по квіти для цих красунь. Поки вони дотанцюють, поки в залі вируватимуть овації, поки актори розкланюються, я встигну. Нагинці, майже поповзом, майже по-пластунському я вислизаю із зали, а далі біжу, як навіжений, через коридор, через вестибюль до центрального виходу, вискакую на двір, східцями стрибаю між колон і раптом, вражений, зупиняюся і поволі, дуже поволі повертаю голову назад. Я закляк. Я остовпів, я закам'янів. Переді мною стояла вона. Стояла, як і я, закам'яніла, дивлячись на мене ледве помітними виїмками очей. У неї не було ні носа, ні рота, нічого у неї не було, крім грудей та рук, складених унизу живота. Але я ніколи не скажу словами, що я тоді відчував і що думав. Тепер мені стало зрозуміло, де пропадали ці чорти, Єгер із сюроманцем, вони, знаючи про мій рішенець забрати скіф'янку з-під обстрілів, десь домовилися за Камаза, попросили ще хлопців, щоб допомогли їм висадити її на кузов, а потім садити біля театру, і трохи не встигли зробити це до початку вистави. Так воно було чи не так, але мені вважалося, що вона прийшла сюди сама. я все ще не вірив своїм очам і підійшов до неї. Зайшов зі спини і побачив три зарубини від осколків, призначених для мене. Я провів по них пучками пальців і несміло, дуже несміло торкнувся долонею її живота. Він був теплий. Тисячолітня праматір тримала обома руками свого живота, в якому теплилося життя, життя, життя. Епілог. Ми зібралися на перепоховання Аксьона біля Хоми у Маневичах на Волині. Якщо, друзі, не розлий вода, то й на тому світі не розлий вода. У небі світить велике сонце. Я тримаю урну із прахом Аксьона, яка схожа на кубок чемпіонату світу з футболу. Для неї у могилі Хоми вже вирите місце. Почесну варту очолює сам міністр оборони Гризло. Молодий, він ще трохи соромиться генеральських погонів. Можливо тому, що такі погони могли б бути і на плечах Аксьона й Хоми. Але їм вони вже не потрібні. У почесній варті стоять голова СБУ Єгер, міністр будівництва та промисловості Сіроманець, інші достойні міністри, такі як Єрмолай, Солдат, Змій, Буба, Мосе, Танцюрист, Сократ, Вечір. Обличчя усіх суворі, лише коли Гризло починає свою жалобну промову і каже, що Хома та Аксьон були серед нас наймолодшими і найкращими, міністр економіки та фінансів Андрій Штепа змахує непрохану сльозу, що змійкою сповзає по його щоці. Я думаю, що це дуже добре, коли міністр економіки та фінансів такий добросердий. Навіть гроші на пам'ятник хлопцям Штепа виділив не з державного бюджету, а з власної кишені, хоча свій бізнес він, ставши міністром, продав. Продав навіть олійню у Липовці, яку мав за межами Черкаської області. До речі, проєкт пам'ятника я робив сам особисто. Вирішив не карбувати на камені біля портретів ніяких зірок. Ми домоглися, щоб Хома з Аксьоном посмертно отримали звання героїв. А вирізбив хлопцям футбольний м'яч. І тільки ми, азовці, втаємничені у заповіти наших предків укрів, бачимо у формі рунах цієї кулі м'яча не що інше, як чорне сонце. Сонце, яке не спалило нам душі, а пов'язавши променем пуповиною з предками, живило нас вірою, силою і любов'ю. На перепоховання приїхав з війни і маестро. Він тепер воює на території колишньої Російської Федерації. Піднялися на боротьбу за незалежність Татарстан, Бурятія, Мордва, Чуть, Весь, Меря. І хоча в Росії вже новий демократичний президент Пупкін, він з останніх сил намагається придушити визвольні рухи, оскільки цього вимагають 85% московитів. До речі, вони тепер і волзьких татар, і мордву, і чуть, і весь, і мерю називають бандерівцями. Маестро привітався з нами за давнім азовським звичаєм, як гладіатор. Ми досі так вітаємося між собою, стискаючи правицею руку побратима біля ліктя і торкаючись один одного правою щокою. Маестро став сивий, як голуб, але очі його вже не такі сумні. Новий шрам на вилиці навіть робить його обличчя усміхненим. Ми просили маестро повернутися в Україну, пропонували йому місце генерального прокурора чи пост міністра закордонних справ, адже маестро повоював у багатьох країнах, але він не захотів і слухати. «Хлопці, – сказав маестро, – моє місце там, бо ви ж, старі лиси, знаєте, що окрім воювати, я більше нічого не вмію робити». «Добре, – сказав я. Тоді на Генеральну прокуратуру посадимо негідника. Немає на світі поряднішого і справедливішого хлопця за нього. А міністром закордонних справ буде Буба. У нього борода довша, ніж у Фіделя Кастро та Аятоли Хоймені разом узятих. Вона вже на Майдані виросла у Буби до пупа». Після Гризла говорить однокурсник Хоми Сократ. І я чую, як в урні, котру я мимоволі пристискаю до грудей, б'ється Аксьонове серце. Сократ був поруч із хлопцями, коли Хома впав на гранату. Потім ми опускаємо урну з прахом Аксьона в домівку Хоми. «Іди, брате», кажу йому так, щоб крім нього більше ніхто не чув. «Вам буде добре удвох». Лунають прощальні сальви, люди, а їх зібралося море, вигукують «Герої не вмирають, слава Україні, героям слава». І від того, що герої не вмирають, Андрій Штепа до крові закушує нижню губу. На пам'ятнику викарбувані не позивні, а справжні імена. Там позивні хлопцям уже не потрібні. Андрій Снітко, Волинь, 18 років. Олег Аксьоненко, Луганськ, 19 років. Віддали життя за Україну 20 серпня 2014 року в Іловайську. Ось так, панове генерале, коротко і ясно. Але не поспішайте хапатися за валідол. Це буде трохи згодом. А поки що я приїхав до Маневичів з Ангелом. Таки дочекалася вона ротації, щоб подивитися домівку Хоми, до якої я колись привезу Аксьона. Нормальна домівка, як у людей. Їм тут буде добре удвох. Тихо, затишно. Мені сказали, що там, де жив Хома, досі висить на дереві боксерська груша, яку він зробив собі сам. Натоптав мішок сіном. слухали сторінки повісті українського письменника Василя Шкляра «Чорне сонце». Читав автор. Тільки-но ми перегорнули останню сторінку повісті Василя Шкляра «Чорне сонце» про події визвольної війни на сході України. Як написано у книжці, про будні полку Азов очима його бійців. Але насправді у повісті йдеться не тільки про азовців. Це швидше книга про людей в обставинах воєнного лихоліття. Коли один бере зброю, іде захищати батьківщину, а інший намагається нажитися на наплічниках для військових чи гнилих харчах. Це книга про гібридну війну сьогодення, яке насправді десятиліттями проникало всюди – і в політику, і в культуру, і в кожного з нас. Про історію створення такої вкрай необхідної сьогодні книги поговоримо з автором – письменником Василем Шклярем. Останнім часом у книжковому світі спостерігається помітне зацікавлення темою Донбасу і, зокрема, АТО. Цю тему порушують і молоді письменники, і відомі автори. Ваша повість, вона теж про схід України і про визвольну війну. Що спонукало вас писати на таку тему? Данина моді, бажання донести правду про війну і людей на ній, щось інше? Я давно казав, що не збираюся писати про сучасну війну, принаймні вона мусить закінчитися, такі явища осмислюються з відстані часу, але близьке спілкування з бійцями полку Азов і до того ж одна подія, яка там сталася, просто спонукали мене написати цю річ, і це, мабуть, перший мій твір, який написаний з натури. Тобто думу про братів Азовських написали самі хлопці своїми вчинками, своїм мисленням, своїм баченням теперішньої війни з російським загарбником. Пане Василю, якщо не секрет, а яка подія сталася? Сталася одна річ, коли мені головний герой, художник і справжній його позивний, це, до речі, єдиний позивний, який я змінив у книжці, він у мене тут маляр, почав мені дзвонити звідти, зі сходу, і бідкатися, що тут під обстрілами стоїть скіфська баба, що мені з нею робити, як мені її порятувати. Я кажу: Сашко, ти себе рятуй, скіфська баба простояла тисячоліття, вона бачила вже не одну війну і ще переживе, і всіх нас, і стоятиме ще тисячі і тисячі років. Але він все одно знов і знову мені дзвонив, як мені врятувати цю скіфську бабу. Врешті-решт ця історія виросла в таку філософську притчу, яку я просто не міг не написати. Але образ скіфської баби у вас так само використано в романі. І вона берегиня, фактично, землі, роду, бійця. Так, я ще раз наголошую, що це все, власне, так і було. І бійці полку Азов, вони характерні тим, що мають особливе ставлення і особливе відчуття свого коріння, свого роду. Власне, чорне сонце, яке з'явилося в них на шевронах, воно саме означає зв'язок зі своїми предками. Я хотіла запитати, щось таке глибинно-ведичне і водночас містично-сакральне «Чорне сонце», вже навіть в оформленні книжки. Так, бо той, хто не сповідує цей символ «Чорного сонця», живе собі так, знаєте, за вітром, не відчуває тісний зв'язок зі своїм минулим. Хоч нам часто кажуть, що треба насамперед думати про майбутнє, але без минулого його теж немає. То чорне сонце тому спалювало душу, тобто людина ставала бездуховною і не знала, до якого берега прибитися. Пане Василю, професійний письменник і професійний читець. Що відчували в ролі читця? Ваші враження і емоції? І що намагалися передусім донести до слухача? Я думаю, що авторське читання, воно найцінніше своєю інтонацією. Бо я зі своєї практики знаю, що коли ти почуєш, як письменник читає, потім береш його книжку і вже цим голосом фактично читаєш. От я пам'ятаю, блискучим читцем був Григір Тютюнник. Він бездоганно читав свої новели. І мені здається, що я також іноді вловлюю той глибинний сенс оповіді, бо оповідь ведеться в мене від першої особи, власне, від головного героя, бійця полку Азов. І я намагався передати його інтонації, його світовідчуття, бо я цього хлопчину дуже добре знаю. Я його зустрів ще задовго до Майдану. Це той легендарний хлопець, який у Кривому Розі до мене підійшов на презентації «Чорного ворона» і запитав мене: «Пане Василю, покажіть, де вмерти за Україну». Я тоді отетерів, бо якби це було ще в Галичині, а то там на сході, в російщеному краї. Потім я Сашка зустрів на Майдані. Після того він влився в лави Азову, поїхав туди на схід. Це унікальний хлопчина. Тут теж абсолютно я нічого не прибріхую. Мені легко писалася ця повість, бо я ще раз кажу, натворилася з натури. І то все правда, як він заходить до директора театру Маріупольського і каже, чому у вас тут тільки російські вистави. До речі, він уже домігся, що там ідуть українські вистави. Вже він зустрівся із губернатором Жебрівським. Вони вже зробили фактично на законодавчому рівні, що цей театр буде української драми. Цей хлопчина там більше робить, ніж Міністерство культури. Він, до речі, оцей Сашко, на позивний художник, це він своїм батьком зробили пам'ятник Святославу Хороброму, який постав у центрі Маріуполя на Майдані Свободи. Це все справа його рук. Я не можу навіть перелічити всіх тих добрих речей, які він робить. Що ви порадили письменникам, які порушують такі глибинні теми? Тема війни – це дуже серйозна тема. Тема війни, через те я й казав, що це так швидко не пишеться, потрібен час. Практика світова показує, що кращі твори, того ж таки Ремарка чи Хемінгуея, вони через десятиліття, власне, з'являлися. І я думаю, що і в нас з'являться цікаві твори, бо серед бійців є літератори, це і Борис Гуменюк, і Артем Чех, які близько спізнали на власній шкірі цю війну. Тут поради якісь давати важко, треба писати чесно і зі своїм максимальним умінням. Пане Василю, ваші побажання нашим слухачам? Читати, читати і читати, бо скільки б ми не говорили про скептицизм до книжки, що, мовляв, її витісняють інші всілякі засоби комунікації, але книжка є, мабуть, головним товаришем людини, бо ти лишаєшся сам на сам зі своїми думками і з тим світом, який відтворений у романі чи повісті. Через те ми вже знаємо, що там, де найменше читали нашу літературу, там і почалася війна. Пане Василю, спасибі. Нагадаємо, ви слухали спецпроект Українського радіо «Авторські читання». Звучали сторінки повісті українського письменника Василя Шкляра «Чорне сонце». Читав автор. Над програмою працювали режисери Оксана Петрова і Костянтин Лаврентюк. Музичний редактор Вадим Церенко. Передачі вела Ніна Герасименко. До нових зустрічей!